Balázsék. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 6 óra után 7 perccel. Opaska, itt vagyok. Itt vagyok. Hol van a telefon? Milyen jó minőségű telefon. De érdekes. Halló, halló. Szervétörül meg. New Yorkból beszélek. Élő kapcsolás a Times Square-ről. Istenem, egyre megújít a technikán. Itt vagyok, gyerekek, mikor már azt gondoltátok? Jó, hát most érted. Jó velünk dolgozni, szép itt a hegy a jó út. Én azt gondolom, hogy nem tudsz tőlünk hosszabb időre elszakadni. Ez igazából, ezt az egészet mi úgy értékeljük, hogy is mondjam csak, egy elismerés az irányunkban. Igen, abszolút. Mind emberileg, mind szakmailag, így van. Így, nem, egyszerűen nélkülözhetetlenek vagyunk. Tök jó, hogy kihoztál minket ide New Yorkba. Igen. Hát ugye úgy volt, hogy elutazom. Igen. Szerdán már nem is voltam. Tegnap. Ma csütörtök van. Uh-huh. Igen. Tudunk követni még. Már a továbbiakban nem fogunk tudni. Tessék? Már ez a visszajöttem? El se utaztam. Feeling. El se utaztam. Géptörlés? Semmi nem lehet már ilyenkor törölni a gépet. Szállást lefoglalva. Uh-huh. Egy nappal egyébként a kapitány az utolsó pillanatig várt. Igen, a New Yorki út előtt. Ugye... Kapitány, most már fel kell szállnunk, nem várhatunk tovább. De jönniük kell. Induljunk! Ugye ez lett volna Viki szüli napja, hogy elutazunk. Igen, de jövőre is lesz. De hál' Isten, minden éve van szüli nap. Gyerekek, nem is kezdem el mesélni, mert annyira loser sztori, hogy ti, akik azt gondoljátok, hogy én mindig az életnapos oldalán vagyok. Uh-huh. Sőt, oda születtem, és ott is fogok meghalni. Ha meghalljátok ezt a történetet, azért rájöttök, hogy... Hogy egy pici felhő néha azért oda. Hogy azért egy némi felhő néha. Az én életem is van. Bár a fene se tudja utóbbi években, mintha csak fel lenne borulva. Szerintem ez nem felhő, ez egy összefüggő felhőrendszer. Ez egy kanyon, aminek az olyan vagy. Köszönöm szépen. Elutaztunk volna szerda hajnalba Párizsba, és Párizsba New Yorkba. Mm. Uh-huh. Ez lett volna Viki születésnapi ajándéka. De nem utaztunk. Így van, ez látszik, hiszen itt vagy. Úton a reptére belehallgattam a műsorba, és azt gondoltam, fene vigyel, inkább igen. Annyira jó hangulat, hogy ezt nem csinál. Mondtam a taxisnak, álljon meg, menjen föl a nulláson a felüljáró, forduljon meg gyálnál az nulláson, menjen vissza, aludjunk, és így van. Itt bekérnöm. Ha ez így folytatod, ez a műsor hétfőtől Anitáé. Ezt nem hagyhatom. Nem hagyhatom. Nem, gyerekek, hát figyeljetek, az élet összeesküdött. Én nem tudom, hogy jó döntést hoztunk-e, vagy nem. Nem is feltétlen közösen hoztuk meg. De a gyerek az mutatott egy elég álmatlanul rosszul sikerült éjszakát, aminek egy 7-1-7-2 lett hajnalban. Mondom, fogd meg a gyereket, szerintem meleg. Mondja, hogy hát ő nem. Ő nem fogja meg. Nem mondom, fogd meg, szerintem meleg, és panaszkodik. Olvastam, hogy ez genetika. Megfogtuk egy 7-1-7-2. Na most tudni kell, hogy nálunk a Noelnek volt egy lázgörcse, ami nem annyira szórakoztató, hogy pillanatokat felszökik a láza, és ott van egy olyan lázgörcse, ami azért nem jó. Akinek volt lázgörcsös gyerek, az tudja, hogy az mint az epilepszia, tehát az nagyon durva, az azonnal van erre egy megfelelő kúp, amivel csillapítanod kell, benyomod a fenekébe, és oldódik a görcs. Nem kap levegőt, szuszog, felakad a szeme, tehát a lázgörcsös gyerek az nem játék. Nekünk a Noel az volt kicsin, nem tudom, hogy most már kinőtte. És öltözködünk, jön a gyerek hozzám, megint fogom. Tudod, amikor kicsit ilyen üveges a szeme, kicsit ilyen bágyat, akkor megmérem 7-4-7-5. Ami már így félúton van a 7-8, tehát a 38 felé. Uh-huh. Tanakodás, mit csináljunk? De azért mégiscsak egy hőemelkedés. Ez még hőem, igen. Persze, addig hőemelkedés, de ismerve magamat, ismerve a Viki aggódását, meg ismerve a gyereket, meg ezt a körülményt, hát meg az, hogy egy pár napra elmentetek volna. És New Yorkból nem úgy jössz haza, ahogy hazajössz. Hazaugrom megnézni. Mert azért egy. Európából szerzel egy gépet, de ha a gyerek belázasodik, és te már New Yorkba tudod meg, hogy lázas, és akkor végigparázod, és végigoldod a 4 napot. Így azt mondtam, hogy szerintem nem menjünk el. Előtte szóltatok neki, hogy mentek, tudta? Vagy nem, szerintem a feszkóból, az aggódásból, a készülésből. Nem voltunk itt 5 napot. A pakolásból érezte volna. És tehát szerintem érezte mindenki gyerek, persze nyilván a kicsi is. A kapott lássillapítót nyilván vidáman eljátszott, délben már tologatta a traktort, és úgy nézett ránk, mintha semmi nem történt volna. Hát, apa. De figyelj, én akkor is azt gondolom, hogy jó döntést hoztunk. Aztán ez van az életbe bizonyította, hogy nem. De ott reggel nem tudod, hogy lesz ebből az délre, vagy nem. És akkor mondtuk, hogy akkor nem megyünk. Illetve pontosabban inkább én mondtam, hogy én így viszont ezt nem vállalom be, mert csak egy masszív para aggódás és egy őrült aggodalmaskodás lenne az egész, hogy mi van a gyerekkel. Maradt volna, otthon hagyjátok egyedül a két gyereket, hát csak ott van vele valaki, azt nem vigyáz. Vagy úgy sem ered elengedni? De, mondom, ez figyelj, de, abszolút nem, meg jó kezekben lett volna, tehát azzal nincs probléma, csak tudom, hogy ez mondjuk nem 7-1-re jön vissza, vagy 38-ra, vagy mit tudom én, bármilyen, fölmegy 38-ra, akkor Viki már, mit tudom, Párizsban már az vagy, miért hagytuk ott, és beteg, és jaj, és inkább megyünk haza. Tehát, ahogy volna, jól éreztetek volna magatok, romantikáztatok volna, kicsit együtt lettetek volna, kicsit egymásnak éltetek volna így pár napon keresztül, hogy az lett volna, hogy nézi a Facebookot, vagy a Facebookot, a telefont, te is nézed a telefont, jött-e üzenet, nem jött az üzenet, rátelefonálok arra, vajon most velük mi lehet. Igen, figyelj, kétfajta szülői attitűd van, szerintem az egyik azt mondja, hogy figyelj, menjünk, nem lesz. A másik azt, hogy nem hagyom, itt maradjunk. Egyik sem jobb vagy másik, az egyik szerintem egy kicsit bevállalósabb, bátrabb. A másik azt mondja, hogy hülye vagyok, el kellett volna menni, de én nem hagyom itt. Mi is kicsit máshogy értékeltük ezt a helyzetet Vikivel, de nincs jó vagy rossz szerintem. Nincs, mindenki a saját habitusa szerint dönt. Hát persze, mert abban a pillanatban... Aztán telefonáltam egyet az utazási irodába, ott mondták, hogy másikon. Már nincsen sztornó, mert utazás előtt 3 órával kell lemondani. Uh-huh. Ott mondtam, hogy miért meg a gyerek házát még egyszer. 2-5-9. Papír. Meglepetés lett volna New York-i. Nem is volt olcsó. Ráadásul most azért kivétesen nem turistán mentünk volna. Nem baj, így mulatnak baliék. Akkor kicsit ráborultam a pultra, amikor akkor fejtok. Próbáltad a szállást lemondani. Van egy olyan, hogyha utazás előtt 3 órával mondod le, akkor még ugye van egyfajta biztosítás, de utazás előtt mi nem tudtuk lemondani 3 órával, mert 9:50 komment volna a gép Párizsba. Nem, mert 3 óra 1-kor telefonáltál. 9 órakor vannak bent az utazási irodában. 9 órakor tudod felhívni az utazási irodát, hogy tesó segíts, mert úgy néz ki, hogy nem megyünk. És akkor ő már ugye felhívja ott mindenkit, akit akkor lehet. Akkor legalább a mellettem ülőnek mondják meg, hogy nekem köszönhető, hogy kigyújthatja a lábai. Figyelj, tehát én nem is tudom. Néha tényleg komolyan így nem is tudom. Persze természetesen a gyermek vidáman játszott egész nap. Hát persze, ott vannak a szülei, nyugalommal. Hát ránk néz a csillogó szemekkel, köhintett néhányat. És csak az azért forgott egész éjszaka, mert volt egy Lego az ágyában. most hajnalra megint melmeleg volt, kicsit engem igazolt a történet, megnyugodtam, suttogtam a fülébe este, hogy lázasodj. lázasodj, gyermekem, bizonyíts be, hogy nem csak egy egyszerre alkalom volt. Hát ma hajnal... most már várod, ugye? Ma hajnalban megint kicsit szerintem belázasodott, kapott is lázcsillapítót, tehát nem feltétlen volt baj, hogy itthon maradtunk, de csodás le gyerekek ez a 40. szülinap. Na menő. Emlékezetes. Csodás. Az ember mindig csodás. Erre mondják csodás. Figyelj. A szállást nem tudom lemondani, mert egy nappal előtte kötöttem, ami azt jelenti, hogy a bookingon már ha egy nappal előtte kötöd, azért mondom 40. szülinap, Viki, Times Square mellett, Times Square néző. Tehát ahogy kell, azért 40 éves az ember feleségehez. Nagy álma lett volna eljutni New Yorkban. Úgy kötöttem, hogy ugye mivel egy nappal előtte már nincsen semmi segítség a gyerekek, ezért már nem is néztem, hogy most visszatérítendő, nem visszatérítendő, csak első, oké, van, néztem. Remegő kézzel így megnyitom az oldalamat, hogy Istenem, ad, hogy véletlen félre nyomtam, és úgy kötöttem, tudod, hogy visszatérintendő, ami még X-el drágább, de még lemondható, és a helyszínen fizetsz, de rájöttem, hogy nem a helyszínen fizettem, mert már lemondták a kártyámat. Amikor nyitottad meg az oldalt, akkor a takarítón éppen akkor rakta ki a kis marcipán szíveket, és térsebest. Igen. Akkor konkrétan belőle láttam a szálloda webkameráján, hogy a szálloda igazgató próba beszédet mondom. Vörös szőnyeget pont gurítják. Van túszti. Csak. Szülinaposok. Úgyhogy gyerekek, még aztán beszélgettünk arról, hogy lehet, hogy jó lenne elmenni 3 napra valahova így Európába, hogy akkor menjünk el, mert akkor mégis csak szülinap, meg akkor már kikértem a Szabit, meg már nem vagyok. De annyira megkeseredett ez az egész, és annyira elrontodott, hogy akkor gondoltam, hogy akkor bejövök. És tönkreteszem a ti adásotokat. Jó, hogy akkor viszont ti is szenvedjetek. Akkor viszont szenvedjetek, ti is 10-ig nyomasztalak benneteket a sebességek nyomorúságos történetével. De én azt gondolom, hogy szóval figyelj, ez egy nehéz dolog, de szülőként egyszerűen úgy kell dönteni néha, hogy igen, New York megvár, lehet, hogy hülyék voltunk, és túlparáztuk, és el kellett volna menni, de Hát akkor csak az idő igazolja az egyik vagy a másik döntés. Azt igazolta, hogy hülyék voltunk. Na, hát de akkor, amikor de én hoztátok azt hiszem, a döntést, hogy... akkor nem tudhatod. Tudhatod, hogy mi van. El lehetnénk menni New Yorkba. A másik ott meg az, hogy érted, olyan régóta együtt vagytok, és még olyan sokáig együtt lesztek. És, éreztem, mi kár örvendést. Nem. És olyan nehéz kitalálni valami igazán emlékezeteset már ennyi év után. Tudod, mikor már ismeritek egymást. Tudod, milyen jól összeraktam? Meg soha nem fogjátok elfelejteni. Tudod, milyen jól összeraktam? És azt mondod, hogy emlékszel a 40-esre, Viki? Egy héttel előtte átadtam. Hogy nem lett volna, ez neki csak vasárnap szülinapja, de nem akartam az utazás előtt egy nap, hogy készüljön rá, intézzel a gyerekeket, szervezem meg mindent. Még erre is gondoltam, hogy egy héttel előtt átadom. Hogy tudod, legyen ideje, ne az egy, hogy kedden odaadom, szerdán megyünk, mert akkor tudom, hogy ő bepánikol. De nézd, lehet, hogy én mondtam inkább, hogy maradjunk. És ez nem azért van, mert a Viki rosszabb vagy jobb szülő, ő bátrabb volt, és azt mondta, hogy szerintem nem lesz, hogy menjünk el. És mondom, figyelj, én ismerlek téged, te is végig paráznád, és nekem se jó érzés így itt hagyni. Mire kérünk Párizsba, lehet, hogy már 38 fokos lázan, akkor most gépet szerezni, hogy jöjjünk vissza. Te ostorozod magad, hogy miért hagytuk ott, én szerintem nem menjünk. Ez így nem lesz jó. Volt egy nagyon rossz előérzetem. Nem jött be. Hát ez egy drága előérzet. Na, hát most akkor. Viszont de csak azt tudja, aki szülő, aki nem szülő, ne is írjon SMS, mert arra nem vagyok nagyon kíváncsi. Tényleg, ezt a tetszett szülő... Senki ne legyél kíváncsi. Nem úgy értem, szülőként tudod, hogy mi a dilemma. Nem szülőként azt mondod, hogy de hülye vagy, el kell menni. Ha már szülő vagy, akkor érted, hogy miről beszélek. És akkor ott már tudod, hogy van, aki úgy dönt, hogy megyek, van, aki nem, aki szülő, attól elfogadom, nem sok barátommal beszéltem, mindenki ezt, hogy azt mondta, hogy hülye vagy nem vagy hülye. Ez csak azt tudja, akinek gyereke van, hogy ilyenkor hogy döntesz, hogy elindulsz, vagy nem indulsz. Bennem volt egy nagyon masszív szorongás, hogy 8000 kilométerről bármi van, én nem tudok ott gépet szerezni, New Yorkba hazajövök, érted? Fölkapom átomra, hazaszaladok. De az óceán sikonál nem jössz így haza, ha bármi van. És mi voltunk kórházban Lázgörcsel a Noellel. Tehát nem jó. Nem jó. Ha voltak előzményei a dolgok. Voltak előzményei, nem szórakoztató annyira. Igen, most örülj annak, hogy például egy régi nagy teóriád beigazolódott megint, hogy... Nem kell mindig jól járni. Igen, nem kell mindig. Ezt most mindig mondom azért, bár ezt így kevesen halljátok, de azért szoktam mint cumiágon lenni, akkor azt mondom, hogy bali, nem kell mindig jól járni. Az élet napos oldalát igazából akkor értékeled, hogyha négy haszon. Igen, így van, nem kell mindig jól járni. Gyűlöled a meglepetéseket, látod? Érted? Ezért nem szabad húzni az időt. Megmondom neki két hét előtte, azt nagy ügy. Érted? Nincs meglepetés, nem baj, legalább rá lehet készülni, mindent át lehet gondolni. Na, így csináltad? Hát te hülye, most mondtam, hogy egy héttel ezelőtt odaadtam, hogy ne izgulja rá, nem volt meglepetés. Már én egy hete ezt átadtam neki, hogy föl tudjon készülni rá. Tehát nem volt meglepetés. Ja. Tehát odaadtam neki egy hete. Ja, bocsa, felétől nem figyeltem. Jó, most azért Vikit ne köszöntsük, jó? Figyelj. Szerintem ne hívd fel csak a hétvégét. Csak vasárnap van szülinapja. Nem, én odaadtam neki egy héttel előtt, hogy figyelj, drágám, ez nem ma van a szülinapod, de én odaadom, mert tudom, hogy kell egy hét, hogy te magad precizitásával mindent leszervezél, rászervezél, megnyugtass, iskolába eljuttasd a gyereket, leszervezd, hazaút, külön órák, minden le legyen menedzselve. Tehát nem volt úgy meglepetés. Aztán kedden nekünk is elmondtad, hogy holnap mész. Igen, tulajdonképpen. Nem, megint úgy jártam, hogy a felestáb tudta. Igen, valahogy. Én nem tudom, te ilyenkor hol kolbászolsz mindig. Meg valószínűleg az Anna. Valószínűleg szelektíven próbáltál megint valamit. Valószínűleg szelektíven próbáltad megint valakinek mindegy. A joghurtos dobozát tisztára mostni, mikor elmondtam. Mindegy, ne törődjünk senkinek a véleményével. Szerintem egy idő csak annak a két emberek a véleménye számít, akik azért nem tudtak foglalni arra a járatra, ami Párizsba ment volna, és utána New Yorkban, mert ti lefoglaltátok, de végül ti nem mentetek. Ez most ott volt két üres. Őket aztán vastagon leszarom. Na, ez... időbe kell ébredni abban. Ezt én áprilisban lefoglaltam, hát a áprilisban neki, szeptember, hogy eszébe, hogy repülne, hát ez engem olyan. És ilyenkor megy a lázas telefonrágatás, vagy a légitársaság, hogy van két hely, akar valaki ingyen jönni bizniszen. Kétszer lázasot nem tudnak ilyenkor, mert ugye az van, hogy... Van. Igen, meg nem is nagyon, meg ilyenkor még a turistáról se hívnak előre, tehát ilyenkor két üres szék. Gyönyörű A380-as Boeing-el mentünk volna. Már legközelebb, lesz az még. A vadonatúj, igen, bocsánat, az Airbusnak az A380-asával, a kétszintessel. Fönn, oda fönn ülsz. Nem, fönt az első osztályul, azt hiszem. Az nem. Igen. Ugye a turista business first class, és két emelt, és azt hát régen a Jumbo-n a 747-esen fölült az első osztály. Aha. Teljesen beteg. Ágyneműt választasz. Nagyon kell. Tehát az nagyon fontos, hogy tudja a saját ágyneműt választani. Hogy hú, a gyerekek. Mi van? Ilyen esajnált, hát 6 km per órás szél van most. Szörnyű, 22 fok. Fúj. 22 fok. És erre mit látok? kiposztol New Yorkból, hogy kint van a barátfője. Én egy picit azt hittem, ezért nem mentek. Igen, mert mondjuk ez indokolatlan. Erre mit látok, hogy Tibi a Times Square-ről posztol, érted? És még ezt megnéztük, még egyébként én megnéztem az ő bejelentkezését utazás előtti este. Na mondom, vár csak, holnap én is ott leszek már, mondom. Posztolok én is egyet a Times Square-ről. Nem lehet, hogy korábban kiszivárgott, hogy hova mentek? És rászervezett egyet. Kassza, Tibi, kint van. Halló, ez egy szinte ez a legnagyobb. Manker, a Balázs egy meglepetés mutat vett a Vikinek, menjünk már ki mi is New York-ba. Kérlek szépen a Times Square-ről posztolt. Ekkor azt mondja a Facebookon, hogyha kiderül, hogy egy állaton mentük és ütös voltok. Na, kivel futottam megint össze, múltkor, bocsékkal. Igen, és csodás a történet, mert együtt néztük a bejelentkezését Tibinek, és mondtam, hogy itt szesz, drágám, holnap már. Mi is ott vagyunk, nézd meg, ott állsz majd te is. És mi lett sóháza előtt a szex és New York-ban. Mi nem csak megállunk az előtt a drága szállod előtt, hanem ott is fogunk lakni. Igen. Én nem a kukából veszem majd ki a Coca-Cola-s üveget, mint a Tibi, hogy úgy csinálják, mintha ittam volna. Nekünk telik rá egy doboz. Én csináltam olyat fiatal koromban, mikor fotózkodtunk Görögországba, hogy kivettem a szemetesből, és megfogtam, hogy a rokonok lássák, hogy én még Coca-Cola-t is ittam, persze. És akkor vaníliás, véget ért a fotó, akkor eldobtam a Coca-Cola-s dobozt, mert nem volt nagyon rá pénzünk egyébként, mikor először kijutottunk Görögországba. Na mindegy, gyerekek, úgyhogy mindenki nyugodjon le a csudába, itt vagyok. Bali megjött, jókedően, kortyolgatom a kávémat, és azt gondolom, és azt mondom, nem kell mindig jól járni. Így is van. Meg hát átnézem a témákat, amikről nem tudok, aztán majd megcsináljuk őket. Itt vagyok, bulizok veletek. Jó, ti vagytok az én stresszoldásom, vagy nem is tudom, hogy az én terápiám. Akkor de ma kapunk. De tényleg, terápiás jellege, bejöttem röhögni, de egyébként ez mindig jó, az ember tudja, hogyha nincs más, akkor kicsit bejön, és akkor itt röhög egyet, és ettől így jobb kedve lesz. Igen, úgyhogy nem vagyok túl jó paszban. De... Nem, ugyanoda megyünk majd haza. Jó, te gyilkos. Ebédállat. Ja, de bocsánat. Ja, amikor már három kés áll ki a hátamból, és mindig húzom magam, tudod, és a földön már van egy láblövésem, de még így megyek, és így húzom magam, akkor te még odajössz, és te nem hátba lősz, tudod, csak így beleszúrsz még egy kést így a vádlimba, hogy így még jobban. Nehogy fölállj. Még jobban fájom. Na mindegy, aki járt New Yorkban, küldje el, hogy milyen. Jó? Biztos szép. Biztos van, aki el tudott már menni. Nem most már halljanak olyanokat, ami miatt rossz New York. Tényleg. Hát annyi ember lakik ott, mint egész Magyarország. Így van, azok a hülye párhuzamos utcák, sehol egy kanyar érted, egy kockába élsz. Fúj! Van még valami? Igen. Mit tudom én? Hidevali voltam a tánckerem, nagyon sokan volnak, nem bírtad volna azt a hömpölyűt, ilyeneket úristeni. Tudod, hogy agorafóbiád van. Tudod, hogy utálod az embereket, Balit, meg annyian lettek volna. Ilyenkor szeptemberben sok ott a magyar. Biztos minden sarkon megállítottak volna, Bali, nem lett volna jó az neked. És ez a Central Park, oda hát aztán biztos éjszaka mentetek volna. De tuti kiraboltak volna, úgyhogy jobb, hogy nem mentetek, nem lesz baj. Megint a te képeiddel gyűjtött van a lájkot, kassza, Tibi. Ja, Istenem. Na mindegy, gyerekek, hát ez van. Jó, Beninek lett bringa. Na, rúgjál még egyet, jó van. Ha végigcsináltad volna velem a tegnapi napot, akkor nem a bringa volt ott a legnagyobb probléma. A bringa a legfontosabb dolog a világ. Nem lett még bringa, hát hogy? Hát ő bement iskolába, volt némi elhárítani való napközben, ugye az ügyből kifolyólag nem volt annyira jó hangulat. Úgyhogy most úgy rossz szülő voltam, mert még úgy nem vettem meg a bringát. De most ezzel mire akarsz kiukadni, hogy még egy rohadt bringát sem tudok megvenni? Nem tudom elutaztatni a feleségem, hogy gyűjjel, és még egy szánalmas bringát sem tudok megvenni? Nem, ma judom van, úgyhogy ma későn vége, szerintem holnap megyünk megvenni a bringát, mert egy szombatra jó idő lesz, úgyhogy... Ha nincs Times Square, jó a Velence kör is, tesó. Nagyon szép, én mindig mondom. Nem rossz az. Érted? A Central Parkba bárki tud tekerni. Hát akkor végig tekerjük újra a Velence kör. Szép azért egy agárt gárdony. Mi van? A dinnyés is azért. A dinnyés. Azért az se rossz. Az se rossz. A dinnyés square. Figyelj, hát úgyhogy szerintem mi találtál valami kedvezményt, hogy találtál bringát, amit szeretnél? Láttam. Vagy igen? Na, hát mondd meg, hogy hol. Ispesten az én. Ja, ott vett. Hát azt tudom, az egy kedvenc boltom. Oda már elküldtél, és ott nagyon jó bringákat vettem. Nem. Hát tudod, hogy a gyerek boldogságára van szó, akkor a pénz nem számít. A gyerek is az asszony boldogságáról akkor nem számít a pénz. Jó. Igen, nem mondom el, mennyit buktam ezzel a történettel. Nem akarom irítálni a hallgatókat. De egyébként nem értem, hogy mi az, hogy 3 órával előtte kell lemondani. Hát 9:50-re kell kint lenni a gépen. Én 7:30-kor fölkelek. És nekem beteg a gyerekem. Akkor hogy mondjam le 3 órával előtte? Fél tíz. De 8-5, nem tudok fölhívni senkit 8:30-kor, mert nincsenek az utazási irodában. Bólogas Feri. Igen, így van. De nem, csak milyen rohadékság 3 órával előtte? Hát nem közvetlenül a járattól, vagy a légitársaságtól az Air France-tól volt helyem, hanem irodán keresztül. Az iroda 9-kor nyit. Hát, hogy mondom le? És az Air France nem tudtad fölhívni? Ott sincs senki. Nincs. De volt az Air France-nál. Ismerem az Air France-nak a közép-európai vezetőjét véletlenül. És ő is mondta, hogy tényleg mondta, hogy semmi, a utazási irodán keresztül tudom, akkor nem tud segíteni, nagyon helyes volt, de mondta, hogy akkor csak az iroda. Tehát, hogy szerintem reggel az SMS-emre kelt. Nem, most bárhol vagy, boldogan. Bármit csinálsz. Most ez a prioritás. Hmm. Csinálj valamit azzal a kérdezőjével, mert nem tudunk elutazni. Így is nagy a nyomás itthon. Annyira megverlek, hadsemmire legközel, ha nem intézed. Igen, 5-0-ról indulok, és 1-0 ide a szettekben, ha nem tudsz valamit segíteni. Nem, egy nagyon helyes csajról van szó, olyan aranyos volt, de mondta, hogy bármikor, de így nem. Ahogy írja a hallgató, azt adtad, amit te legjobban szeretsz adni, Viki szülinapi ajándékot, egy őszinte semmi. Nem olyan rossz az. Ah, gyerekek. Nem, ma úgy kell hazamenned, hogy mit tényleg mindenkinek hogy tudok ezek utána menni? Hogy mit mondok? Hova megyek én már haza? Össze van rakva egy sátorba haza. A cuccam. Nézd, itt van, kicsi neked, itt van egy csomag kúp, neked itt a bicikli, neked pedig egy a marcipán rózsa a kútról, és a hitvesi csomag. Hát jó, hát nem. Bejön az ember némi empátiára számítva, de hát... Figyelj, biztosítás nem volt. Szólíthatok ma lúzernak. Biztos, nincs ilyen utazási biztosításod, ami lemondás esetén visszatérni. Sztornó, valamiért nem kötöttem. Mindig kötök, valamiért nem kötöttem, nem is tudom. Valamiért nem kötöttem. Dögölj meg. Ja, bocsánat, ez valahogy kicsúszott. Azt sem tudod, mi az a sztornó biztosítás, te gyökjél. Azt sem tudod, mi az az utazás. Alcsú dobozra nem kell. Zírszre sose kell. Na mindegy, hát ez van. Gyerekek, menjünk-e reklámozni, így jött belőlem ki a stressz. Igen. Megnyertük neked a hetet, viszont. Így jött ki a stressz. Most jön ki, hogy mi 2 napig ketten kellett volna, hogy legyetek most, legalább megláttál, és kijön a stressz. Fölszabad utána, vald be. Itt vagyok, nyugi, papa persze, megjön. Nem, egészen meglepően jó volt Anita egyébként. Tényleg? Aha. Én nem ezt hallottam, de hogy is. Akkor vissza tudjak szúrni. Igen, mert belefolytottuk a szót. Na jó van, jövünk mindjárt, a hírek után jelentkezzetek játékra, ha akartok. Jó, szevasztok! Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. 6:45 lesz pontosan 1 perc. Van, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Bali visszatért, mint a Terminátor. Nem. Bali tegnap elment, de el sem ment igazából. Bali itt van. Hát így mulat egy magyar úr, gyerekek. Na jól van. Oké, milyen időnk lesz, Feri? Mondj valami jót. És azt is mondd el, hogy jelen pillanatban milyen idő van New Yorkban. Azt nézem, pontosan azt nézem, itt van New York. 22 fok van, kérlek szépen napközben 28 az ottani hőmérséklet, és hát gyakorlatilag egészen vasárnapig ragyogó napsütés és 28 fok. Csodálatos. Ott és itthon szakadó eső? Nem, várjál, az van, hogy mintha el sem mentél volna. Érted? Mert itt is ugyanez lesz. Gyönyörű időnk lesz ma. Egészen szombatig én is azt hallottam. 25-29 fok, ma egy ilyen nagyon erős szél érkezik, majd a Dunántúra is. Este felé lehet egy kis zápor, de a viharos szélők is marad, de 29-30 fok. Na, minek egy New York? Hát, mi az Istennek akar elmenni ezen, amikor itt is jó idő van, persze, nem? Persze, hát és oda megyek a nyugdíjfolyosító intézethez, felnézek arra magas épületre. Ha jó, már ebből is beleszédültem, minek nekem New York? Menj ki a teraszra, nézd balra, ott egy szabadságszobor. Ennyi, persze, de ugyanaz megvan, érted? Hát, nem. Abszolút. Nem fáklyával, hanem izével, bálmággal, de majd nem ugyanaz. Nem? Elmegyek, megnézem a Pesti Színházat, majdnem olyan, mint a Broadway, átmegyek a tőzsde épületéhez, majdnem olyan, mint a Wall Street, gyerekek, minden van. Elmegy Rosalba Blahához, ott van a New York Kávéház. Így van. Elmegyek egy építkezéshez, majdnem olyan, mint a Grand Zero. Írták a hallgatók, Velencén vannak számozott utcák, mint New Yorkban. Ennyi, gyerekek. New York. Ja, majd hétvégén szombaton Velence kör a gyerekkel. Ennyi, New York. A sznoboknak, azoknak. Velence, Agárd, Dinnyis. Egy nagyon jó. Na jó, köszönjük az időjárás jelentést. Az időjárás jelentés támogatója a Shopmark bevásárlóközpont, a szeptemberi LEGO kiállítás házigazdája. Mert játszani jó. Nagyon SMS-ek jönnek egyébként. Bali, kisorsolhattad volna az utadat, mint az Amsterdamit. Sziasztok, Bori, a bátyám tavaly volt New Yorkban, azt mondta, rettentő koszos város, a szabadságszoborhoz vezető hajókázás csupa szélben, hidegben, azt mondta, hogy nem menne el, még egyszer elég volt neki. Mondjuk ők két hetek voltak, de nem jug össze le, úgyhogy nagyon jó. Ilyen ez, Bali, van, aki a Kálám játékban 5 perc alatt talált, valaki aznap repült, de te még hazamész, bekuporogsz a sarokba, és hallgatod a szitkozódást, igen. Balázsnak küldeném Charlie New York című számát. Ha nincs meg, akkor bombom valami Amerika. Igen. Bali, szerintem vonjál le a fiúktól pénzt, így tuti együttérzőbbek lesznek. Uh-huh. Na most mérőket büntessem, igen. Azt mondja, Bali, ha leleményes lett volna, átvisz a szomszédot, odaadod a jegyet ingyen, és közben kölcsön kéred a fűnyírót, amit persze soha nem adsz vissza, így kegyből lett volna egy fűnyíród, ezt Ati küldte nekünk. A Balázs Top 100-ba szeretném kérni ezt a számot, el is a Keys New York. Jól van, gyerekek, jól van. Na most lehet. Na most éljétek ki magatokat. Nyugi, Bali, a kevesebb néha több. Jól sem esekkőnek. Jól hallom, New Yorkba sem mentél el, kérdezi valaki. Bali, volt be, lett volna ott egy triatlon, amit nem akartál elindulni. Igen, valójában erről van az, hogy amikor Viki város nézett volna, igen, addig én elindultam, volna egy triatlonon. Bali, oda sem ment el. Mi ezen a meglepő, kérdezi valaki. Voltam New Yorkban 4 éve, a Broadway-n laktam, a Central Parktól egy köpés, egy szuper hely, olyan helyeken jártam, amit a filmekben látni. Írta nagyon együttérzően Zsú. Köszönöm szépen. Central Park idegesítő mókusokkal, hagyjál már. Ne vicceljél már, nem. Ugyan már Central Park, és elmegy ide a ligetbe, futok egyet, majdnem olyan, mint a Central Park. Az igazi nagyság az, hogy megtehetnéd, hogy elmegy. De te nem mész el. Igen. Baszus, Bali, amit bebuktál, a pénzt talán pont fedezni a gyorshajtásos csekkeimet. Hát, többet. Nem tudom, mennyire mész gyorsan. Márk, de akkor nagyon sokszor kell nagyon gyorsan menned. Amit én most ezen elbuktam. De hülye vagyok, igen. A Bali, reggel nem az utazási irodát kellett volna hívni, hanem a fiúkat, hogy gyorsan sorsolják ki a hallgatók közül a két személyes utat, és valakinek azonnal indulni kellett volna. Igen, de ennél bonyolultabb a dolog, nem lehet egyet átírni, tehát azért ez jól van kitalálva. Bali, itt az ideje privát gépet venni. Egyébként, miért nem kérted el a főnöktől? Kinek azt kell tanácsán? Uh-huh. Andy, hol a Timi? Maldivon? Hozd hazam. Hol a Timi? Nem tudod? Hívd fel, keresd meg. Hol? Magángépe van? Figyelj, az vagy, kéne a géped. Figyelj, Andy, de jó art, tehát ebből a szempontból szerintem... Hát most mennyi egy oda-vissza kerül? Egy oda-vissza New York magángéppel? De most várj, mennyiből jön ki, vagy mennyi a hivatalos ára? Hát nyilván, akinek van magángép. Sose kértem még erre árajánlatot, megmondom őszintén. Vagyunk ezzel így páron, akik erre sosem kértek árajánlatot, bár állítok nagy feles egyszer magángéppel utazni. Figyelj, szerintem, ha te mondjuk egy ilyen charter szolgáltatáson keresztül mondjuk bérelsz egy gépet, és el akarsz mondani, hogy na jó, akkor ma este elmegyek mondjuk New Yorkba, és egy megnézek ott egy szép előadást a Broadway-n, és hazarepülök, bérelsz egy 6 személyes magángépet, az körülbelül egy ilyen 15-20. 15. Aha, nagyjából ilyen listárakat olvastam. Tehát, jó, igen, jó, engedjük el, azért ez sok. Andy, mennyibe fáj oda-vissza New York, Budapest? Sose számoltam. akkor most se számolt. Igen. Enni, megkérdezed, hogy fél a könyvelődet, és megkérdezed, hogy mennyi, mert nagyon, nagyon tűzes az asszony. Igen. Azt hiszem, 9 milliméteres filmnek van elszámolva. Igen. Bali, nagyon jó SMS-ek jönnek. Fogadtam, hogy nem mész el, és ismét nyertem. Rohadékok. Mi volt tegnap, nyertetek? Persze. Behúztuk 3-0, ennyi. Úgyhogy vezetünk 16-15. Uh-huh. Ezzel úgy öltöztettük a lelkünket, hogy hétfőn ezzel várunk, hogy átvettük a vezetést. Nem kellett hétfőn. Ti kis optimisták, azt hittétek hétfőn jövök, mi? Gyerekek, valljátok be, mindig tudok meglepetést okozni. Ez igaz. Tehát amikor ott álltok a startvonalnál, hogy jöjjek, nem vagyok. Amikor bejöttök ketten, hogy most erre hétfőig nem vagyok, akkor viszont felbukkanok. Mindig összezavarnak benneteket. Most igazából tévedsz, mert azzal okoztál volna meglepetést, ha most New Yorkban vagyok. Az év, amikor Balázs nem ment el. Igen, 2017-es év. Az év, amikor Balázs sehova nem ment el. Jövő éte hétfőn Pécs. Ott leszek? Tessék megtenni a téteket. 0-23-111-111. 5-1-hez, hogy nem jelenek meg. Ki tartja? Többen kérdezik, hogy a hétvégi Balázs Top 100-ban az AD Stúdió Álmaimban Amerika című dala benne lesz-e? Nem, az nem. De én Joe Mama igen. Úgyhogy nyugodjatok meg, jól lesz. Ne lesz az én Joe Mama. Na jól van, nézzük meg, hogy kivel játszunk akkor ma reggel. Jó, itt van már is játékosunk. Ja nem, még nem ezt nyomom meg. A Rádió 1 verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Balázsék már felkészültek. És te? És te? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, szia Balázs! Hello! Ciao. Mindig annak köszönnek csak a hét. Mindig a lúzereknek köszönnek először. Igen. Ciao. Hogy hívnak? Szia. Szia, Zoli vagyok. Zolikám, honnan jöttem minket? Hát Sopronból vagy jöttök, kedvem. Ó, mondjuk is begyorsan, így van. Sopron, Ked, így van, méghozzá a Várkerület. Mária Szobor. Mária Szobor, gyerekek. Igen. 100 ezer forint. Hogy ott vagy, vagy ja, nem, hogy készpénz nyereményt viszünk mindenhova magunkkal, mondtátok tegnap? Mondtuk minden órában. 100 ezer forint egy nagyon jó kis játék keretén belül megnyerheti majd valaki, azért az egy szép. Az egy szép nyeremény. Nagyon szép összeg, az viszont, bocsánat, az viszont nagyon fontos, hogy regisztrálni kell reggel, és ott kell maradni az adás végéig, mert a végén lesz a játék, ahol szembenézhetek a legfélelmetesebb és a legrettegettebb álmaitokkal velünk. Igen, velünk kell majd játszani. És tényleg jössz ki a keddi helyszíre? Hát igyekszem, az elején mindenképp ott leszek szerintem így hétfele, aztán megyek dolgozni, de hát megnézlek benneteket, hogy is néztek ki. Gyere, voltál már kitelepülésen? Nem, sajnos nem. Na, tök izgalmas. Tényleg jó, meg jó hangulat, meg hát Sopronban nagyon szeretnek minket, úgyhogy jó volt. Voltunk, tessék? Téged is? Nem, hát most úgy kellett mondani, hogy elsősorban Janit meg a Ferit, de nem dobálnak meg legalábbis, nem dobálnak meg. Úgyhogy tényleg jó hangulatú, gyere. Őt ismerít, minket szeretnek. Így van. Zolikám, kivel játszanám? Janival, esetek akkor egymásnak, jó? Indítjuk az órát, és akkor hadd szóljon. 3-2-1. Hello, Jani, szia! Na végre, köszöntél. Ja. Hogy vagy? Jó, köszönöm szépen. Mivel foglalkozol? Mondtad, hogy Melóban mész majd a kitelepülés után. Mivel foglalkozol? Tanítok egy iskolában. Tanár vagyok. Vagy tanító? Pontosabban iskola lelkész. Lelkész. Képzeld el. De szépen hangzik. Milyen zenét hallgatsz? Milyen zenét hallgatok? Black metal? Mindenfélét. Iteket hallgatlak, és ami megy a rádióban, azt hallgatom. Én minden evül vagyok. Uh-huh. De kíváncsi vagyok rád, képzeld el. Parancsolj. Hogy te mit csinálsz mondjuk munka után, 6-tól 10-ig ott vagy, és hogy telik egy átlagos napot? A lépcsőházakat takarítom. Hú, izgalmas. Nagyon, szeretem. Szereted? Rend a lelke mindennek, tisztaság. Te szereted a tisztaságot? A rendet? A fegyelmet? Szeretem, abszolút. Hiszel Istenben? így nehéz válaszolni, hogy... Zolikám, jól játszottál, azt kell, hogy mondjam. Nagyon. Nagyon jó Köszönöm. Játék volt. Élvezett volt hallgatni, tényleg. Köszönöm. Kifejezetten. Janival is. De tényleg, jól nyomtad. Hát Jani jól nyomtad, de azt már ugye megszoktuk, viszont a játékos mindig kérdés, mert ti nem vagytok azért ennyire trenírozva. De jó volt, flott volt, kérdeztél, kerülgetted Jani csapdáit. Jó játék volt. Jó játék volt, tényleg. Jól, még az utolsó Jolly Joker-emet. Igen, akkor már bedobtad a gyeplőt, és érezted, hogy már mindegy, akkor jöttek a fura kérdések, igen. Sajnos nem nyertük a hetet, ettől függetlenül úgy, hogy mindegy, de hát Nem, mert le kell húznunk, most nagyon elszemtelenedtetek, úgyhogy most minden hetet be akarunk húzni, hogy végső csapást mérjünk rátok az év végén. Zoli, viszont van egy nyereményed, azért ezt megmutatom, hallgass meg, klassz kis nyeremény, figyelj! Az önnyereménye egy páros belépő a Titanic kiállításra Budapesten a Király utca 26 szám alatt. www.titanickiállítás.hu Igen. Azt írja, hogy a Black Soul elhangzott. Igen, Black Soul. Persze, igen. Nem a Black-fehér, igen, nem. Című játékról beszélünk. Erről már beszéltünk nagyon sokszor, hogy... Igen, Terry Black-et azért ki lehet mondani. Jól van, figyelj, a Titanic kiállítás. Menjetek el, volt a gyerek nálunk, és nagyon tetszett neki. Hát ő legalább bejutott valahova. Így van. Az anyja megígérte, és velem ellentében el is vitte. Hihetetlen. Amit kell, amit megígér, oda elvisz a gyereket. Köszi, küldjük, köszönöm, jó? Köszönöm szépen, szép lapot nektek. Szia, viszont. Szia. Ciao. Hello. Na jól van, szép volt. Akkor így viszont mennyi? 3-1. Jó, gyerekek, de ennyi. Hát most. Vihetik, még a holnapot is vihetik. Érted, azt jövő héttől megint gyilkolunk. Igen. Most jönne az a bejelentkezés, hogy bejelentkezem hozzátok. Igen, ne, hét után. Hét után lenne az, hogy Balit felhívjuk New Yorkban. Hát hívjatok fel. Tényleg, rácsörgünk. Jó, menjünk a lépcsőházba. Hívjatok fel, hogy... pont éjszaka van, azért vagyok én csendes. Bondok nektek egy olyan élménybeszámolót, hogy nem hiszitek el, hogy nem vagyok ott. Olyat odapirítok nektek, hogy ámultok, mikor újra megláttok, hogy Bali nem mondta, hogy nem vagy New Yorkban. Sávosan hallgattak minket, valaki szerintem be is nyalná. Simán. Tehát most hét után valaki bekapcsol, és engem följött innen lentről, és nem tudja, hogy nem utaztam el, az azt hiszi, hogy ott állok a Times Square-en, mondok olyat. Én voltam egyébként egy napot csak, tényleg baromi nagy élmény. Na, 13 éve volt, de el tudom mondani az akkor élmény. Már nagyon várom az első olyan SMS-t, amiben azt írja egyik kedves hallgató, hogy Balázs nélkül azért nem ugyanolyan a műsor. Igen, föl kell, nem hallgat bele, de megírja. Igen, már. Ú, de nagy duma lenne, úristen. 7 óra hírek, nem baj, azért megírom annak a két tűnek. Gyerekek, nincs a Bali, ez ma nem Balázs az igaz. Balázs, nagyon gyengék vagytok. De itt van, nekem nem mondta, hogy lenne már. Tegnap mondta, hogy elutazik. Nincs, azt mondta, hogy nincs, nem lesz, akkor nincs. Jó, gyerekek, 2 darab repülőjegyet venni és elutazni, azt bárki megcsinálja. Hányan csinálják ezt? Ezt érted? 2 darab repülőjegyet venni, és nem elvinni a feleségedet a születésnapra. Az az éves stílus, az a menős. Ahhoz kell aztán bátorság. Az a Caprio. Az a DiCaprio, öcsém. Hallod, érted? Ja, Istenem. Na jól van, elmegyünk hírezni. 3 perc, pontosan 7 óra, ha van friss közlekedési híretek, írjatok. Jó, mi újság a 44. és a 26. utca sarkán. Ezt mindenféleképpen küldjétek el nekünk, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után... Én vagyok. Még itt vagyok. Nem utaztam el. Hello. Hello, Bello. Így fogok mindig. Így fogok köszönni. Sziasztok. Itt vagyok. 7 óra után 14 perc. Gyerekek, hát igen. Igen. Na, így mulat egy magyar úr. El is utazhattam volna, de inkább itt vagyok. Jó reggelt. Jól tetted. Jó. Belehallgattam a műsorba, és azt mondtam inkább. Na jó, hagyjad már. Hallgattál. Volt neked más dolgod. Igen. Azt mondom a taxisnak, forduljon vissza. Nem megyünk sehova. Oda kellek én oda. Nem hagyhatom ott a hajót. Volt neked más dolgod, mint hogy bennünket hallgass. Volt, abszolút volt, igen. Hárman vagyunk, úgy volt, hogy nem vagyok a héten, de itt vagyunk. Mindenkinek szép reggelt kívánunk. Nem részletezném. Aki hallotta, aki nem, az igazából nem. Itt vagyok, ez a lényeg. Úgyhogy beszéljünk is arról a kitelepülésre, ami jövő héten lesz. Ilyenkor már egy hét múlva Egerben vagyunk. Egerben vagyunk, méghozzá a Gárdonyi Géza téren, Pécs, Sopron, Székesfehérvár, Eger, Debrecen. Ezek a kitelepülés helyszínei. És ami fontos, hogy 100 000 forint KP, gyerekek. Uh-huh. 100 000 forint KP-t lehet nyerni egy olyan játékkal, amiben mi leszünk majd az ellenfelek. Mi leszünk majd az ellenfelek? Ez nagyon jó. Ellenünk lehet menni majd, minket lehet majd egy picit szivatni, és hogyha szerencsétek van, akkor 100 000 forint készpénz vagy utalás. Tehát, hogy ez még nincsen azért eldöntve, tehát mind a kettőre lehet számítani, de a lényeg, hogy 100 000 magyar forintot lehet nyerni az adás végén. Ehhez regisztrálni kell majd reggel, ott kell lenni majd az adás végéig, és akkor abban lesz rá majd lehetőség mind az 5 helyszínen. És ha nincs bankszámla száma, akkor hova? Hát akkor marad a cash. Ja. Akkor zsebbe jobbról. Akkor zsebbe. Így van. Akkor lehet hozzámutalni, de akkor csak 80. Igen. Tényleg. 100-at utalunk, zsebbe 80. Lehet választani. Hogy szeretném csinálni, igen. Na, itt vagyunk, gyorsan egy pici közlekedés. Azt nézem, hogy nem nagyon látok, mint a rendben lenne minden ma reggel. Micsoda, görges már lejjen. Meg 3 baleset volt egymás után. Egy nap alatt már elfelejtettem kezelni a gépet, és lett egy kis amerikai akcentus. Igen. Mi Amerikában egy modernöbbet használunk. Igen, mi Amerikában nem ezt a szoftvert használjuk New Yorkban. Arról hadd életbe. Vannak a Times Square-en is nyárfák? Nem, rájöttem, a banán. Ja, a banán. Banán allergiád van? Nem, belaraptam a banánba, kereszt allergiát okoz a banán, valami nem stimmel. Tényleg? Igen. Aha. Vissza? Kamion beszorult az árokba, illetve az aluljáróba, emiatt Gyömrői út is áll 20 perc alatt. Ne. Hát 20 perc alatt 30 méter írta nekünk zsugabubus. De én ezt komolyan mondom, nem hiszem el. Mert ő azt gondolja, hogy ő nem akkora. Hát most mi van ebben? Mi két héttel ezelőtt volt az, amikor mentünk hazafelé, aztán azt láttuk a kagylóskút mellett, vagy úgy közvetlenül úgy van, hogy a kagylóskút előtt van egy ilyen kis szabályozó kis eszközöcske, egy ilyen kis szinte észrevéhetetlen rohadt nagy kapu. De azon még akkor át. És akkor is nem. De nem. Ott beveri a kamionnak az elejét. Így van. És azt mondja, hogy na né, már átmentem valami. Az van, hogy a kamionnak a tetén általában szokott lenni, a pilótafülke tetején van egy ilyen, mit tudom én, légkondi, meg mögötte ugye egy kicsit jobban meg van emelkedve ugye a hátsó traktus, ahol az árut szállítja, és van, amikor az elején még átsúszik, aztán fennakadott szépen a légkondi részen, aztán fennakad később. És az a szerencse, hogyha meg tud állni, akkor leesik neki a tantusz. De most gondold el, hogy úgy próbálsz meg hátratolatni, hogy mögötted egyébként már van nem tudsz nagyon. Egy-két kilométeres sorra. Nem tudsz, ott valahogy kiszabadítanak, igen. Nagyon érdekes SMS, akinek már valaki azt, hogy lehetne azért élőadást adni, nem kell mindig best of, ha valaki elmegy szabadságra. Tehát ő azt gondolja, hogy best of adásunk van. Vagy más, ez meg mi a brét keresít? Nem az almában kéne lennie? Most ez best of, hogy a Balázs ma is hallom? Tehát szennek győződés egy csomó embernek, hogy tegnap ti ketten voltatok, és ma már best of megy, mert hogy én itt vagyok. Nem, ez élő. Vagy best of? Mi van, ha nem vagyok? És mi van, ez egy best of? Hát mondjuk azt, hogy ez egy best of adás. De hogy sokat menni New Yorkba? Vagy most akkor ez best of, vagy nem? Gyerekek, élőben vagyunk, abszolút. Élőben vagyunk. Ma augusztus 12-e, 9 óra 43 perc van. Jó, ezt mondjuk föl tudtuk volna venni. Azt, hogy augusztus 12-e? Miért? Nem tudod, 10-én nem tudod azt mondani, hogy augusztus 12-e van? De most május 6-a van egyébként. Zavarjuk őket össze teljesen. És mindjárt jön Bányász Ápi a híre. így van, ahol a Fina úsz a világbajnokságról mondja majd a ideket. Nem, gyerekek, ami az adás lesz. Élő... Az adás élő, a kormány a helyén van. Nagy Imre. Nagy Imre beszél, igen. Szóval nem élőben vagyunk, nem utaztam el, itt vagyok. Csak látom, hogy ez okoz némi zavart egyébként. Fantasztikus a mai technika, olyan, mint a Balázs ott ülne mellettetek. Szép munka, küldte nekünk dekó. Bali, menj el a Titanic kiállításra. Az most abszolút neked való. Ők is elindultak New Yorkba, ők se értek oda. De szerintem te jobban jártál, talán kevésbé fáj majd így. Egyébként képzeljétek el, a gyerek elmenő, nagyon rá van katama a Titanicra. Elment a Wikipedia, és nagyon tetszett neki. Baromi érdekes a története az onnan felhozott tárgyaknak. Van egy ilyen furcsa hangulata az egész kiállításnak, de nagyon tetszett neki, nagyon klassz volt, hogy miket hoztak föl, azokat hogy emelték ki, mutatnak ilyen igazi élőképet, nem élőképeket, de hogy a robotok által készített képeket, mindenféle evőeszközöket, tányérokat honnan emelték ki a fedélközből, honnan jött. Tehát nagyon, nagyon szép maga a kiállítás. De érdemes tényleg megnézni. Szabályozva van egyébként. Kivágták a film elejéről. Ennyi, kivágták a film elejéről, igen. Igen, kiblőrözték le ott. Úgyhogy izgalmas. Azért is érdemes egyébként elmenni, mert nagyon-nagyon kevés tárgyat hozhatnak fel, tehát itt szabályozó van azoknak a tárgyaknak a mennyisége, amit fel lehet hozni, tehát nem lehet egyszerűen csak kirabolni. Ezt a helyet nem szabad elfelejteni, hogy minden egyes hajóroncs egyben egy nyughely. Egy nyughely is, igen. Így van, egy, nem akartam azt mondani, hogy temető, de tulajdonképpen erről van szó. Annak ellenére, hogy ugye ebben a mélységben már nem maradnak meg a testek. Igen. Ez Egyiptomban van, csak máshogy, ott is ugyanez a helyzet, de a helyi merülésvezetőket ez nem zavarja. Így van. Tehát oda mész be, ahova akarsz. Ha van rálad egy kis baksis. Az orosz buvárokat meg hol zavarja bármi is. Az mondjuk az is igaz, gyűjtögető életmód. Mondd, hogy a kankalin sötétben virágzik, akkor élő. Mondjuk az a baj, hogy ez ilyen mondatokkal csak egy hallgatót győzi meg, aki írta az SMS-t. Más nem nagyon. 510-es út régi, 51-es Taksonytól elesett Budapest felé 20 perc alatt 31 métert. Köszönjük szépen. Ha van közlekedés, akkor küldjétek még. Ez emlőtött egy érdekes dolog, abból a szempontból, hogy szerintem mindenkinek van egy olyan fétise, illetve nem is fétise, hanem egy olyan pillanat az életében, amiről a leginkább ki tud borulni, és a legjobban felidegesíti magát. Nektek van ilyen, mert tudjátok, hogy azonnal kiborít? Hát neked tudjuk, hogyha nem utazol el. Igen, például, ha van két repülő New Yorkba, és nem tudok elutazni. Az például eléggé kiborít. Na, ma reggel egy gumiköpeny itt a Hegyalja úton. A gumiköpeny az autógumi? Igen, autógumi. Így van. Valaki azt gondolta, hogy ott annak jó helye lesz, és tudti, biztos vagyok benne, hogy senki nem fogja onnan elvinni. Tegnap még nem volt ott, ma reggel már ott volt. Valaki fogja magát, és akkor mi van itt a hátsó ülése? Na, te fura, erre sincsen szükségem. Jézusom, tényleg mi? Ráadásul egy van belőle. De mindig a gumiköpeny, mert arra gondolok, hogy egy olyan dolog, amint tudod, hogy ha az megtörténik, akkor baromira felhúzod magad. Nekem van egy ilyen, és mindig így járok. Voltam még két napja bevásárolni, mégiscsak elutazik az ember, azért legyen otthon a gyerekeknek. Legyen a gyerekeknek otthon enni, mi gondoltam el, sorra bevásárolni. Sorra konzerni, akkor sehol sem így van, hát azért megvettem egy csomó mindent, hiszen másnap már New Yorkba kéne lennem. És ez a tipikus, én nem tudom, nekem valahogy ez mindig összejön, beállsz a sorba, ez egy német A-betűs történet. Elég jó körbe határoltad. Igen. Német A-betűs történet. Augsburg. Német A-betűs történet, délután 3 órakor egy pénztár van nyitva. És tudod már, amikor beállsz, hogy nem jöhetsz ki jól a dologból, mert megtörténik az, ami mindig veled történik. Beálltam a sorba, beásároltam, elkezdesz fölpakolni a szalagra, és közben nagyon bosszankodsz azon, hogy egyébként délután 4:30-kor mi az Istenért van csak egy pénztár nyitva. Közben megszólalt ott valamilyen tűzriasztó, vagy valami, ahol van ez a raktár, vagy mi az Isten, és lehet, hogy oda rohant el, a másik pénztáros, nem tudom, ott folyamatosan szólt egy riasztó. Elkezdesz felpakolni a pénztára, 20 perces sorbálás után, ugye hosszú a sor, és fél szemeddel már stírolod a másik kasszát, ami üres, nincs bent senki. És tudod, hogy most érkezik. Hogy nem sokára megtörténik a 20 perc sorbálás után. És én ezt valahogy mindig benyalom. Hosszú sor, egy kassa, beállsz, reménykedsz, hogy aki jön feléd, és a céges pólóban van, az beül a kasszába, és azt mondja, hogy tessék, ide is lehet jönni, de nem. Felrakod az első kis szeletelt kenyércsomagodat a kasszára, még mindig sehol senki, stírülöd a másik kasszát, mert tudod, hogy úgyis megérkezik. Majd nyugtázva konstatálod, hogy nem, most már valószínűleg te jössz. És abban a pillanatban az utolsó dolgot is felraktam, mondom, egy nettó 20 perces sorvárás után kitipeg egy nagyon helyes kis néni kulcsal a nyakába. Bemondják a hangosba, hogy kedves vásárlóink, nyitjuk a kettőt. Mosolyogva beül a kasszába, megnyom egy gombot, taing, felvillan a hatos lámpa. Rátok néz ti, akik ott álltok egyébként 20 perccel sorban, és hátul reménykedve örülnek a néninek, mert tudják, hogy megjött a megváltás. Akik előülnek, előállnak már habzó szájjal, tudják, hogy nem tudnak kiállni a sorból, veszett ügy az egész, és azt mondja, ide is lehet jönni, csilingelő balzsamos hangon. És én ezt mindig benyalom. Nem mész már át, mert a hátsók ilyenkor ugye azonnal átsorolnak. Persze. Kipakoltál, hát, nem, és közben masszívan bosszankodsz, hogy mi az Istenért egy kassza meg nem csak van. A hátsók egyébként. Hanem akik előtted állnak, és hirtelen mindenki és mire te kapcsolnál, addigra gyakorlatilag már megtelt ugyanúgy, és teljesen mindegy, hogy hol áll. És akire te kicsit megvetően hátranézel, hogy én már pakolom, te még ott állsz a sor végén, küldesz felé egy megvető pillantást, az bejön ugye elsőnek, mert ő áll a sor végén, elkezd kipakolni, és visszanéz rád, és visszadobja. És állsz ott, rakod a kis zapejhedet, meg a kis puffasztot, nem tudom, zizidet. Pedig 2 perccel ezelőtt még versenyeztél vele kocsit tolva, hogy melyik ötök érjen oda. Megnyerted a csatát, odaértél előbb. Ő áll a sor legvégén, és hátnéz, hogy tesó, tarts ki, már pakolok egy 20 perc, és te is itt vagy, ugye? Győzelmi mámorként tekintesz rá, és elborít a győzelmi mámor. Ő előre megy, és természetesen visszaadja. És előtte visszanéz... ugye már vannak. Te már nem állsz, te már nem állsz ki a sorba, de ő visszanéz rád a kettes kasszából, ami akkor hello. Éget, hogy hello, most én pakolok. Engem kevés dolog borít ki, vagy kevés dolgon tudom felhúzni ezen így magam, de hosszú sorbálás után ettől én teljesen ki tudok borulni. Állj be egy olyan kasszába, ahol nincs senki. Ahol senki. Előbb-utóbb jönnek. Ez ilyen. Nem, Balázs, nem fog kinyitni. Nem szórakozom. Tudom, hogy ki. Balázs elment már, aki itt dolgozik, már csak egy kassza van. Nem fog kinyitni. Ne butáskodjanak, persze. Mindig kinyit. Én eddig mindig így álltam. Igen. És akkor próbálsz még arra hagyatkozni, hogy hú, a múltkor is az volt, hogy beálltam, igen, végigálltam, és igen, és hogy megszíltak. Na most azt csinálom, hogy odállok az egyik kassza mellé, illetve figyelem azt, hogy a hölgy hova fog menni. Igen, odállok, ezt kiderül, hogy csak ott hagyta valamiét, a kulcstartóját, a telefonját. Száz tíz perc, próbálsz meg nagyon szemfüles lenni, igen, hogy te legyél az első, amikor majd kinyit a kassa, rohadtul nem nyit igen, ki a kassa. Igen, és ebben van egy végig olyan, hogy közelítesz a sorhoz, hogy fizessél, de mindig stírolod a másik kasszát, hogy hát ha most nyit, és te még át tudsz tartolni. De amikor elkezded felpakolni a málnás epres jogurtodat, már nem tudtál startolni. És akkor ülnek be. És azt mondta, hogy 20 percen néztem a másik kasszát, hogy most elindulok. És minden egyes alkalmazott rámozdulsz, hogy hátha nyílik a kassa. Megvan ez? És nem nyílik ki. És elkezdesz felpakolni, és kinyílik. Szerintem mindenkinek van egy olyan pillanat az életében, van egy olyan pont, vagy egy olyan eseménysorozat, ami hasonlóképpen nem azt mondom, hogy kiborít, mert nyilván ezen az nem borul ki, de amikor ledobod az ég szíjat, vagy azt gondolod, hogy na ez most megint csak veled történt meg. Vagy valóban felhúzod magad, de az, hogy leülnek előtted a vonaton, vagy valaki neked eldobja a csikket, mielőtte felszállná, vagy az utolsó rád fújja a füstöt, és úgy száll fel a buszra. Nekinek van egy ilyen. Nekem van egy ilyen pillanat. Azt a mondatot hallom, hogy nem mondtam, hogy holnap utazom. Igen, hogy például, amikor a kollégák neked elfelejtik elmenni egy hónap, és elutaztam? Hát, elutaztam? Elutaztam? Majd akkor szólok, ha utazok valójában. Vagyok ilyen minden. Minek szólt volna, nem ment? Minek szólja? Hidd el. ha elutazom, akkor tudok mutatni. Na, mutatok egy nagyon helyes videót, mindegy is az autó. Tehát nem azért mutatom, hogy ez egy Alfa. Na! Várj, hol tudom ezt elindítani? Olyan szépen fölvezetted ezt a sztorit. Minek kellett ezt most idebe? Most nem, miért? Csak hogy amikor nem is az automárkáról van szó, hanem van egy videónk, amikor emberünk, ez egy olasz videó, és hát szenzációsan visszaadja. Arról szól, hogy lerobbannak az útszélén, és emberünk elveszíti a cérnát, próbálja megszerelni az autóját. Várj, ezt a sprayt se perol. Hogy néz ki egy olasz káromkodás az út mellett? Dai, visto, ci ferma, non c'hai neanche le quattro frecce, dai, oh. Non parte di scherzo. Ma non metta caro, cazzo, c'è una spaccata macchina, che ho appena pigliato, ma non tu, un maresciallo, un tenente, non capito. L'hai spaccata! Ő áll a leállósávban, és nem tudja el, hogy kész az autó meghalt, és üti vágja az autót, és szenzációsan káromkodik olaszul. Tök jó. Behajol az autóval. Kidobál az autóval. Eldobja a plusz kulcsot. Sante fa macchina, vai, vai, tanto arrivato. Un conte, no, che tanto. Adesso sono stato in macchina io, no? Na, ilyen vagyok én magyarul, mikor beállok elém a sorba. Tehát én ugyanezt csinálom, csak magyarul. Ebben egyébként tényleg az összes olasz sztereotípia megvan. Tehát lerobbant autó, ugye, ordítva, mutogatva, káromkodva, pedig a tulajdonos, aki hát nem bírja elviselni, hogy meghalt az autó. Nincs, már a fiai, hogy az a szalász, 700-800 euró. A haveri a szalász, hogy az alá. Bastardo! Merda! Dai, vince! Vendici un cacaru cazzo! Jobb, hogy ez csak azért érti, aki tud olaszul. Na, drága hallgatók, csak egy kis hangulatjelentés, ugye, hogy csinálják az olaszok. Nyilván mindenkinek van ilyen pillanat, vagy volt ilyen pillanat, amikor tényleg az agyad ledobja az égszíjat, nem kell, hogy nagy horderejű dolog legyen. Írjátok meg nekünk, hogy mi az a pillanat, vagy mi az az élethelyzet, amikor ennyire ki tudtok jönni a sodrotokból. Jó, 0-23-111-111 az SMS számunk. Jövünk már és a hírek után. Rádió egyen, Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day! A Rádió egyen. 3:48 lesz egy perc szóval élőadás. Itt vagyunk, nem best of, ne jegyetek meg azért, mert a hangom itt van. Nem best of. Tegnap Feriék ketten voltak, mert azt hitték elutazom, de Bali mondása, nem kell mindig jól járni. Egy nap altatás után Egy nap altatás után itt vagyok. Igen, nem utaztam el, úgyhogy újra hárman vagyunk. De az adás élő csütörtök van, és egy hét múlva ilyenkor már Egerben vagyunk. A Gárdonyi Géza téren 100 000 forintos készpénz nyereményünk is lesz, amit megnyerhet valaki, ha legyőz bennünket egy játékban. És Pécs, Sopron, Székesfehérvár, Eger, Debrecen, ezek a helyszínek. Így van. És fotózkodjunk le egy bulvárlappal, hogy tényleg élők vagyunk. Süt-e a nap ma? De ma süt, gyönyörű idő van, szél? Gyönyörű idő van. Igen. Ezt éreztem már. Hol a zsűrt? Miért rakod el? Tényleg. Laci, ne rakd el. És nagyon-nagyon szeretnék, hogyha Balázs úgy tervezne a jövő hétre, hogy nagyon rossz idő lesz, és nagyon kevesen lesznek. Mert akkor az ellenkező fog bekövetkezni. Igen. Igazából tényleg arról van szó, hogy lehet volna egy New York-i triatlon verseny, én nem akartam elindulni, és inkább nem mentem. De tegnap ezt éreztem, amikor kiderült, hogy nem megyek. De szerettem ezt. Egyébként a témánkhoz is kapcsolódik. Igen. A kiakadás. A kiakadás, mert ugye arról beszélgettünk, hogy mindenkinek van az életében egy olyan történet, ami valamiért, és ő maga se tudja megfejteni, de baromira fel tudja húzni magát. És az most mindegy, hogy beállnak eléd a sorba, én elmeséltem egy két nappal ezelőtti történetet, és ez nekem fétisem a újonnan kinyíló kassa, amikor 20 perce azon sorban, egy sorban állsz, és bejön a néni ugye mosolygós arccal. De van, aki elé leülnek a buszon, van, aki előtt mindig kiürítik a hamutartót az autóban, és van egy olyan pillanat az életedben, amikor azt gondolod, hogy na most biztos, hogy megöl az ideg, felrobbansz, és ezzel, ha szembesülsz, akkor tényleg ezzel tudnak a legjobban kihozni a sodrodból. Hihetetlen jó SMS-ek vannak nagyon egyébként, és mindegyik nagyon tanulságos azoknak, amikor magadra ismersz, hogy ez téged is mennyire bosszant, és de jó, hogy írt a hallgató. Mondok például egyet, küldtek SMS-ben, le akarsz állni jobbra, indexelsz, ugye van egy kocsisor melletted, van egy hely, kicsit előrébb mész, és vissza akarsz tolatni, hogy beálljál jobbra, körúton mész, bárhol. És a mögötted álló annyira tarpaj, hogy nem érti meg, hogy te azért álltál meg, és indexelsz jobbra, hogy vissza akarsz tolatni, és beáll a seggedbe. És te állsz, és indexelsz, ég a rüki lámpád, és mondod, hogy tesó, hogy picit menj hátrébb, mert ugye én már jeleztem, hogy be akarok állni, de ahhoz neked kicsit előrébb kell menned, mint a parkolóhely, és vissza kell tolatnod. idegesen fél, hogy valamiről lemarad, és megy utánad, mint egy ilyen kis kölyök kacsa, aki követi az anyukáját, hogy nehogy lemaradjon. És nem érti meg, hogy te be akarsz parkolni. És ha nincs mögötte senki, ő akkor sem megy hátra. Igen, de mire rájön, hogy mit akarsz, addigra betorlódik mögötte. Tökéletes jellemzés, amit a hallgató ír. Csodálatos, csodálatos esettanulmány. És akkor ott hagyod az üres parkolóhelyet, és tovább mész, mert mögötted ott a sor. Tegnap mentünk Zsűr kollégával hazafele az autóbuszon, viszonylag sokan voltak, ott állunk szépen, kapaszkodunk, egyszer csak egy mellettem álló egyébként nagyon kultúránkitatlan kinéző hölgy, olyat rugott bele a lábamba, hogy majdnem levált a kislábujjamról a köröm, lenézett, az arcán a következő, ja, csak a te lábad volt az? És visszanéz. És nem volt az, hogy bocsi. Ott állt, emlékszel, ott áll, és mondom, belerugott a lábam, hogy lenéz, ja, csak egy láb, ja, csak egy ember lába, ja, csak a te lábad, leszarom. Hogy annyit nem tud mondani, érted, hogy bocsánat, utána kapaszkodunk tovább, a Zsűr mellett álló fickó így rámar a kezemre, komolyan, mintha járni akarnánk, vagy akarna tőlem valamit, így ránézek, megfogja egyen följebb, és néz ki tovább. Nem lehet, hogy valami Petőfi rádió járat volt, is ismerték téged? De az lett a legjobb, hogy ja, csak a te lábad. Balázs nincs itt. Ja, igen. A Balázstól bocsánatot kértem volna. Igen, de én akkor mindig meg szoktam kérdezni, ne arra, hogy nem nyomva talpad? Aha. Nem, mert ugye akkor rájöjj rád lépett. Nem nyomva talpad nagyon. És aha, akkor leesik neki. Igen, igen, az picit. A lábam volt, és a szó, amit keresel, az az elnézés. De kézfogós csávon nem dobott puszit. Mit? Hát, hogy hát, ha ismerkedni akar. Ne, megfogta a kezed. Nem, pedig én nyitott voltam. Bugyi buci, mosok hát. Hogy ez miért? De kiborultál? Tehát ez az szitu, ami kiborulsz? Mert tudod, amikor teljesen nyilvánvaló módon konstatálja, mert nem arról volt szó, hogy fékezett a busz, és akkor hirtelen rálépett, hanem tudod, tett egy lépést jobbra, és akkor rátaposott a lábamra. Ennyi. És hogy ilyenkor konstatálja azt, hogy nem az oldalába rúgtam be a széknek, nem egy, hogy hívják, kapaszkodóba rúgtam bele, egy ember lábára rúgtam bele. Hagytad, vagy helyre tetted, vagy megfutamodtál? Kiálltál magadért, és helyre tetted, hogy hölgyem, az az én lábam, vagy nem mondtál semmit? Nem akartam egy ilyen nagyon csúnya konfrontációba belekeverni Zsült mellé. Tudom, hogy olyan ízéke. Csak bögdösszed az úgy, mondd már neki valamit. Mondd már neki, hogy azért. És a metró? Amikor tényleg az van, hogy az életükért küzdve mindenki nyomul be abba a rohadt metróba, még mielőtt megvárnák, hogy te leszálljál, hogy ez miért olyan fontos neki. És tudod, hogy tol vissza, tol be a szerelvény között, hogy elnézést, hadd szálljunk már le, mi is azért utazunk, mert van egy végcélunk, és nekünk nem fogják elhinni, de talán egy picit meg is lepődnek. Ez az állomás a végcélunk. Ezt tudtam, hogy a te témád lesz, tehát ez igazából a te életedről szól ez a téma. És még sokan olvasok SMS. Igen, egyébként abszolút. Engem az akaszt ki, mikor a legkisebb szorzó megy el a tipmixen, bejön a döntetlen, bejön az elképzelhetetlen, de a Real Madrid nem tudja megverni a Levantét otthon 300 ezerért. Ilyenkor átváltozom Hulká és átrendezem a lakást. Az asszony valamiért nem szeret. Egy áruházban ceruza elemet vásároltam, 5-10 perc használat után merült le, fotózása kellett a gépen. Annyira ideges voltam, hogy legszívesebben visszavittem volna és bevágtam volna az üzlet közepére, hogy lehet ilyen szart árulni. Mérgemben tölthető elemet vettem, ez Kriszta küldte nekünk. Gyűlölöm, amikor állok a sorban és mögöttem az ember beáll az aulámba és liheg, amit a fülembe ereszt. Hogy hát, ha gyorsabban, igen, ez posta, csekkfeladás, toporog mögötted a néni, és nagyon közel áll hozzád, mert azt hiszi, hogy gyorsabban sorra jut. Meg tudok tőle örülni. Mikor kölcsön adom a tollamat, és már veszi is a szájába. Na, ez nem zavar engem. Talán az, mert nincs tollam. Nézek rá értetlenül, és ezt a választ kapom. Ja, bocsi, megszokás. Dattól egy merő nyár. Ekkor az égszín leesik, és olasz módra kezdek el káromkodni. Ebből élnek az írószerboltok, Attila küldte nekünk. Több százezer egyetemista nevében írom, ha a Neptun elektronikus tárgyfelvevő rendszer lefagy, akkor úgy kiakodunk egyébként, hogy ez csak na. Azt utálom, hogy mindig én akarok kávét csinálni magamnak, akkor írja ki, hogy tegyek bele vizet, te is írtál SMS-t, Feri? Igen. Ürítsem ki a tartályt, kifogyott a kávéba, pedig csak egy kávét akarok. Tegnap és nem használom a gépet. A kávéfőző háromszor szivatott. De egyébként ez meg neked a fétis, én ezzel nem borulok ki. Oda megyek, mert oda mész, hogy egy jó presszó, érted? Hát mindig nálad. De kifogyott a tartály, töltse föl, kettő. Igen, vízköves. Jó, megcsinálod, és akkor már nem iszom kávét. Tehát ha meg kell csinálnom, akkor én már nem tudom. Iszom. Föltöltöm, beteszem, mondom, a következő hírek alatt kimegyek, tele van a szűrő. Az elfogyott a kávé. Nem vagy ez hozzászokom, állod a sármörköt, soha nem láttál ott, hogy George Clooney például ő cserélt volna a kávégébe. Hát, erő bármit is. Oda megy, oda megy, hogy oda mész, hogyják, nyomsz előtt egy gombot, és már kin is van a kávét. Miért nem a Jani cseréli ki benne? Ez az első gondolat. De te tök rendes vagy. Nem Jani? Ez az ő karmája. Tök rendes vagy, mert neked kiírja, hogy cseréljen szűrőt, te még kicserél, de nem iszol kávét. Egy kirány, oda megyek, rányomok, elfogyott a víz, és így elfordulok, és megyek. Tehát nem jutok el odáig, hogy elmegy a kávívástól a kedvem, de legalább akkor kicserélem, nyomom, lefagy, oké. Már ott sem vagy. Még ott korbászolok, mint Mr. Beanie, megnéz, ott így kicsit lemosom az ablakot, és barról el, nem állok neki. Az a legjobb, megmelegítem a csészébet, felverem a tejből ugye a kis tejhabot, és valamiért elfordulok, és Balázs Beni, pohár, elvesz, betesz alá, kis hab, oké, elmegy. És ott van a kezés. Hello. Azt mondja, gyűlölöm, mikor, ja igen, azt mondja, hogy mikor kölcsönadom a tollat, ez volt, azt mondja, Mária, becsukom, azt utálom, igen, ez is, hogy minden alkalommal megkérdezem a páromtól, hogy szeretne vezetni. Azt is elmondom neki, hogy ha nem, akkor viszont ne is dumáljon bele. Szerintetek kérünk a foliból úgy, hogy ne kocsogna bele? Persze, hogy nem, de már most felhúztam magam rajta, hogy csak megírtam, hogy állandóan beleszól a vezetésbe. Nagyon tipikus egyébként. Pap László Sportaréna 20 perc sor a büfénél, 4 figyelmeztetés, hogy te per, mindjárt kezdődik az előadás, oda jutsz a végére, kiderül, csak kártyával lehet fizetni. Csak kártyával. Táskádat már a párod bevitte, nulla felirat arról, hogy csak bankkártya. Van ilyen pénztárca, hogy csak bankkártya? Szerintem nem tudom. Az elég szemtelen a 20 perc sorbálás után. Amikor anyám felhív, mert akart valamit, aztán közli, hogy inkább nem is mondja, mert nem akar terhelni. Na attól elfüstöl az agyam. Ez mondjuk nagyon jó. Akartam mondani valamit, de most nem húzlak föl. Inkább leteszem. Van még egy nagyon jó telefonos, fölhív a párod. Igen? Nem tudod fölvenni, de 10 másodperc múlva visszahívod, és nem veszi. Jó, ide tipikus. És nem veszi, és nem akkor... Jó, ide tipikus. Hogy mi az Istent csináltál 10 ugye? 10 felhív kétszer, ezt csak a nők tudják meg. Felhív kétszer, és azt, hogy megírja neked, hív veszed. Fontos. Igen. Egy perc a remegő kézzel hívod vissza, hogy most Isten mi történt, és már tele van gyulladt a ház fejed. És nem veszi fel. És még fő, kétszer főd, és nem veszi fel. És tudod, 10 percig várod, és tud 10 percig nem hív vissza, pedig hív fontos. De ha téged nem ér el, a persze, akkor cirkusz van. Igen, és utána nem veszi fel. Biztos, hogy ott van, mert ezt, mindig ott van. De ezt miért csinálják a nők? Miért csinálják azt, hogy hív fontos visszajövőd, és már nem veszi fel? Hm. És nem érted, hogy ez akkor mi volt ennyire fontos? Mert nem a hívása fontos, a dolog fontos, amit csinál, tudod? És azért nem veszi fel. Egyébként rájöttem, tudod? A nőknek egy csomószor csak azt kell, hogy levezessék. Nem kell, hogy mondj valamit, azt kell, hogy meghallgasd. De basszus, rajtad, nem, minden, aki nem... vele élsz, tessé? A rajtad vezeti le. Én már erre rájöttem, mindegy, hogy mit mond, hallgasd végig, akkor nyert, ugye van. Ne akar tanácsot adni, ne oktasd ki, ne mondd, hogy szerinted négy, csak hallgasd meg. Aha. A nő levezeti a frusztrációt, nem megoldást akar. Ő el akarja mondani, te meg akarod oldani, a nő csak el akarja mondani. Itt van az alapvető különbség. Nem kell megoldani, igen, csak hallgasd meg. Tedjük le magunk mellé, szóval. Nem lehet hitás kell neki. Menjél, sportolj, hangos is ki, tedd le, és néha mondja, igen, drágám, ez valóban szörnyű. És kész, értsd meg, hallgasd meg, ne old meg, csak hadd mondja el. Ez a titok, mondanita. Jó reggelt, szerintem jobban tetted volna, ha elutazol, mert most abszolút nincs igazad. Jobban tetted volna, ha elutazol New Yorkba, nem itt okoskodsz. Nem ezt mondtam, nincs igazatok, nem csak el akarjuk mondani a problémát, meg is akarjuk oldani. És nem csak a nőknél tipikus az, hogy fölhívjátok, és nem veszi fel utána 10 másodperc múlva, mert az én férjem ugyanez. Ha nem ér el telefonon és visszahívom, utána vagy foglalt a telefonja, vagy nem veszi fel. Na, valamit. Meghallgattuk, lapozzunk. Hallgattuk tegnap, eleget. Na, keressünk rá problémát. Megoldást a problémára. Nem, tényleg, így sokszor csináltok, hogy hívtok, én aztán visszahívlak, ír fontos, és utána elérhetetlen meg vagytok. Nem lelkítás kell nektek, hanem egy diktafon. Ne, hát vagy az is lehet, hogy a szerető meg elért. Aha! Szeretet, erre gyanakszunk. Erről van itt szó, igen. Nem, persze nem. Amikor, igen, amikor a kedves Suzuki sok gondosan kiszámított 42 km/órában mennek a Hungárián. Ezt vegyük. Hol a 70-re megengedett. Köszönjük. A lehúzott ablaknál a gyalogosok gyakran furcsán nézegetnek be hozzám, igen. Hát tipikus. Nagyon jó, nagyon jó SMS-ek vannak egyébként, Viber üzenetek is, igen. Engem az idegesít, hogy nagy lelkesedéssel írok nektek, és még be se olvassátok. Ó, de hülye vagyok, hogy beolvastam. Kellett volna még egy kicsit. Amikor reggelit készítek, megkérdezem a feleségem, hogy ő kérem, mondja nem. Megcsinálom magamnak egy személyre, majd jön és megeszi a felét. Teljesen tipikus. Mondjuk ezt én is csinálom. Én mindenki kajájába belevő. Van Gabink, jön? Itt van már? Már főz? Csinál valamit a kis kezecskével? A mi kis biogabink? Érkezik? Engem az idegesít rohadtul, amikor nem csengetjük le a témát, érted? Nem is csengetjük le még a témát, nincsen egy ilyen két mondat, hogy köszönjük szépen, ennyi volt, hogy nem küldjetek röve, hanem... Van Gabi? Itt van már? Már érdeklődik a következő most óra iránt. Érdekel, a lónyerítés. A hallgatóink azok hozzászoktak? Persze, tudják, hogy itt. Az a baj, hogy azt hiszik, hogy rosszul vágtuk össze a best-hopon. Aki lemarad, kimarad, itt pörögnek a témák. Érte, téma lezárva, már Laci integet. Aki lemarad, kimarad. Ilyen lesz ki New Yorkból, ki az adásból. Már. Érted. Nem tudom, jöjjt van. Na jó, tessék. Jó, így? Van Gabi? Van Gabink? Van! Van! Tudták követni? Persze. Hol van? Mi? Ki? A követés. Itt a seggedben. Felhívtok, hogy milyen New York? Persze. Gabi, jó. Na, jó. 9 után élménybeszámoló. 9 után élménybeszámoló Balázs, hogy New Yorkba. Jó, szívesen elmondom, hogy milyen volt. Egyébként én biztos vagyok benne, hogy annélkül, hogy elmentél volna New Yorkba, annélkül sokkal jobbat fogsz tolni, mint bármilyen más celeb, aki kimegy egyébként. És élőben bejelentkezik? Hogy elmondhassa magáról, igen, hogy ő New Yorkban jár, de valójában a városra nem kíváncsi, és nem is tud róla semmit. Hagyd találjam ki, hogy kiről beszélsz. Majd adáson kívül. Jó, egyet találok. 3 perc, pontosan 8 óra. Jaj, nagyon fontos, amit mondani akartam. Van még idő, Zsülci? Ha nincs, csinálj. Mindjárt bekulált. Nem. Kérdés-válasz rovatunk lesz Gabinál. Csinál, régen csináltunk ilyet. Bármilyen témában kérdezzétek, válaszol. Interaktív 20 perc Gabival régen volt ilyen, jó? Hát, bármilyen téma, azt nyilván. Értem, de hogy most Gabi gyors segély, úgyhogy kérdezhettek mindent, amit titeket bármi, érdekel. Mi a kedvenc étel, mi a kedvenc színe, szeretnél Nicki Nem ezt, nem ezt, nem ezt, nem ezt, allergiákkal, kajákkal kapcsolatban. Igen, 3 perc, 8 óra, jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 8 óra után 13 perccel, gyerekek, itt vagyunk, ráadásul nem best of, mert ugye Janiék tegnap mondták, hogy én elutaztam és nem vagyok, de Bali elmondata, nem kell mindig jól járni. Néha át lehet kerülni az élet napos oldaláról az árnyékos oldalra, úgyhogy igazából most lenne az, nem, talán Gabi után, hogy bejelentkezem, hogy de ezt megcsináljuk. Viki születésnapi útja, hogy sikerült és milyen New York, ígértem nektek egy 20 percet, úgyhogy nem sokára bejelentkezem New Yorkba. Hát, az legyen már benne, hogy mindjárt mész a Central Parkba reggelizni. Mindjárt megyek a Central Parkba reggelizni Mankerra. Igen. Úgyhogy itt vagyunk is élő, mert sokan megírtátok meg reggel, hogyha Bali van, akkor még a best of-ot adni, valaki hiányzik, gyerekek, nem best of. Tehát itt vagyunk, és élőben vagyunk. Nem úgy sült most el ez, ahogy annak el kellett volna sülnie. Kiváló érzékel érzik a gyerekek, hogy mikor kell egy kicsit jobban úgy lebetegedni, hogy megrémiszik annyira a szülőket, hogy nem utaznak el. Úgyhogy... Mondom, legközelebb nem mondjátok meg nekik. Jó, jó. Fölkelnek reggel, apáik elmentek nem. 5 napra. Sokkal jobban találtam ki utazás előtt, egy héttel már elkezdem titokban nurofenezni őket. Nincs baja, semmi baja. Napi fél liter nurofenből letöltök mindkét gyerekbe. Egyére csak edd meg ezt a finomságot. Jaj, te finom, szeretem, jaj, jaj, jaj, finom, jaj, jaj, jaj, kis finom, nézd ki, egy kis kalácsra is kerek belőle. Kis cukorka, egy csak meg, nem lesz lázad, jó, de finom. Apuci, anyuci, el tud menni. Igen, szóval na, nem kell mindig jól járni, ez a lényeg, aki hallotta reggelt, azt tudja, aki nem, annak legyen elég, hogy Bali nem. Hogy Bali nem utazott el. Igen, akár most New Yorkban is lehetnék, de egyébként nem szép. Elmondtam Ferinek, hogy hétvégén a Times Square-en sétálnék, így viszont letekerem a gyerekkel újra Velence költ, és azért egy Dinnye és Velence Agárd azért... Na. Ott is meg vannak számozva az utcák. Á, persze. írta egy hallgató. Gabi megjött hozzánk. Hello, Gabi, jó reggel. Jó ciao. Reggel, sziasztok. Ezer évvel szia. Ezelőtt. Hello, Gabi. Találkoztunk, eltelt egy augusztus, azelőtt ugye beszéltünk, és újra vannak témák, vannak szakmai fejlemények, a világ megint fordult egy kicsit, úgyhogy megint valamiről beszélnünk. És jól vagy, minden oké? Igen, köszönöm szépen, jól vagyok. Az életem annyit változott, hogy az előadásokat csökkentettem, és sokkal több a személyes tanácsadás, és több a sportolói megkeresés. Lehet is. Lehet kérni olyat, hogy veled így kontaktban van az ember? Heti egy órácska? Persze. Biogabi forró drót? Igen, igen. Hát egy ilyen meeting, egy ilyen találkozó, az sem fél bele olyan rengeteg, mert ugye folynak a fejlesztések, tehát én több levon ülök egyszerre, persze igyekszem okosan tenni. És te is úgy jársz, mint Jani, hogy mindig jön valaki hozzád, de végén megkérdezi, hogy hol a Balázs? Együtt hívták a könyvet. Gábor! Jani mindig így eszi, a legtöbben rá szoktak kérdezni, hogy milyen a műsor, milyen érzés ezekkel az ismert emberekkel, ővelük beszélgetni, és mit válaszol? Milyen feeling a stúdió, hogy vagy megelégedve az új helyjel szemben a régivel. Mondom, hogy szép a stúdió, és az emberek ugyanazok, a hangulat ugyanaz, de a stúdió egy kicsit modernebb lett. Na jó, van, figyelj, merényletet követtünk el ellened, mert tudom, hogy készültél témával, sőt azt is tudom, hogy te ezt most előre rendszeresen kiírod a Facebookra, hogy mivel fogunk foglalkozni, de szerintem az várhat. Eszembe jutott, hogy nagyon régen csináltunk ilyen kérdés-választ, amikor teljesen... Igen, jó, igen, beszéltünk is erről, úgyhogy akkor ezt toljuk el, ha gondoljátok, majd igen. Két hét múlva. Ugye bocsánat, a sportoló... mert Gabi ilyenkor mindig lelkesen készül, meg előre posztol, hogy mi lesz a téma, hogy a sportolók, az élsport és a táplálkozás. Igen, nagyon érdekes új témák vannak, de majd ráig lesz végül is. Viszont akkor az ajándékokat is begyűjtött, gondolom, és hazaviszed. Igen, Gabi hozott nekünk egy. Igen, hoztam egy két sportolói fejlesztést. Kaptam a lédit. A feleségednek. Ugye, mert... Ez inkább a igen. Másik oldalon szokott. Igen, hát ezek a új funkcionális csírák, amik zseniális szerves kötésűek, és ez az új sportolói és nem sportolói termék, tehát ugye ezeket használjuk. Mindig hozok az új fejlesztésekből, hogyha nem baj nektek, és ki tudjátok próbálni, hogy működik-e vagy sem. Nekem nem baj, nekem hozol, Balázs, benhagyja, azt is megeszem. Szépen lassan. Igen. Ezek na, élő termék. Ajánlj egy számot a Balázs Top 100-ba. Mondj egy számot, a Balázs Top 100-ba, hétvége lesz. Nem mondhatod az én dzsomamást. Megnéztem a listát, az már benne van. Tényleg egyébként. Oké, okay, na azt mondja, hogy máj kimélő étel van. Ilyen valaki ezt kérdezi, létezik-e, hogy máj kimélő étel? Máj tisztító ételről, igen, de máj kimélő ételről én nem nagyon hallottam. Hogy hát ezt a szót így nem ismerjük, a dietetikában sem ismerik szerintem a szakemberek, hanem vannak olyan ételek, amelyek tisztítják a májat. Tehát méregtelenítik jobban a szervezetünket. Egyébként általánosan a keserű ízű anyagok, ugye a grapefruit, ilyenek, általában a citrusfélék, ezért javasoljuk éjgyomorra a citromlé, a grapefruit lé, tehát a frissen préselt, tehát nem a sűrítményből visszahígított, hanem a frissen préselt levek adását. Ezen kívül vannak bizonyos olajok, ugye ezek a gyógyolajok, ilyen például a szőlőmagolaj, ilyen a mária tövis magolaj, és ilyen az extra szűz olívaolaj, amelyek hát főleg éjgyomorra adva, tehát reggel étkezés előtt ugye kifejtenek egy ilyen májtisztító hatást. Étkezés előtt, de a kávécigit megihatom, elszívhatom, ugye? Egy kanál olívaolaj, és utána. Hát azt a mérget, amit beviszünk azokkal, azt tisztítjuk utána. Gábornak így a bal szemes sarkával, hogy elkezdett picit... Itt lefejelte a pult. Remegett a személyem. Beremegett a szemed, de hát megszoktél már a kiképzést. Magas mérnyomásom van, mit tegyek, hogy a gyógyszert el akarom hagyni? Ez egy elég komplex probléma, ugye nem mindenre tudunk érzetesen válaszolni, de tudjuk, hogy a táborban például egy hét alatt olyan szinten állítjátok be táplálkozással a vérnyomást, hogy megdöbbentő eredmények születnek, akik elmennek hozzátok ilyen életmódtáborban. Igen, igen, itt azért mindig hozzá kell tenni, hogy ez orvosi felügyelet mellett zajlik minden ilyen táborunk, illetve folyamatos mérés, kontroll mellett. Ugye a vérnyomásnak több része van, nátrium-kálium egyensúly, csökkentjük a sót, növeljük a kálium bevitelt, tehát magyarul a párolt és a nyelzöldségek arányát növeljük. A kapilláris ereket kinyitjuk, ugye ezeket a flavonok nyitják ki, tehát a cékla, lilakáposzta, szőlőmagolaj, homoktövis magolaj, tehát különböző eszenciális olajokkal nyitjuk a hajszál ereket, megmondom miért, ugye a magas vérnyomás okozhatja az is, hogy a hajszál ereink szűkek, és visszatolják a vért a belső szerveinkbe, tehát egy ilyen perifériás megnövekedett vérnyomás miatt egy belső emelkedés alakul ki. Magyarul lényegében egy ilyen nyitást hozunk létre. Egyébként a terápiákon ezért alkalmazok a váltóvizes kezelést, mert a hideg-melegvizes váltófürdő kinyitja a kapilláris ereket a végtagokban, a lábban, karban, és ezáltal eloszlik a vér ugye a belső szervekben is, és enyhén süllyed a vérnyomás. Ezen kívül ugye a zabkorpa, az almarost, általában a gyümölcsös gabona reggelik, és a nyers zöldségsalátáknak van ilyen enyhe vérnyomás csökkentő hatásuk, illetve a lenmag olaj az, amit betesz. De mi a durva, gyerekek, hogy mennyi pénzt tölünk ebben, nem? Hogy majos a vérnyomásod, elmész a dokkihoz, fölírja szered. Az, hogy minek milyen mellékhatása van, és a gyógyszer még mit kavar be a szervezet, az egy dolog. De hogy tényleg, ha most nem extrém magas, és nem extrém dózisú gyógyszert kell szedned, és tényleg csillapíthatatlan, hogy elmész egy hétre, és csak a kajával egy picit ezt így kisakkozzák, helyre rakják, csinálsz egy-két dolgot, és lehet, hogy életed végig el tudod hagyni a gyógyszert, ha beépíted rendszeresen, hogy mit tegyél, mert a természet, az ételek ezt egész egyszerűen tudják úgy szabályozni, hogy nem is kell semmiféle gyógyszer. Meg mérni kell. Meg igen, de a kezdeti fázis a lényeg. Tehát azért kell a kontrollra járni, mert amikor elkapom azt a fázist, hogy kezdődik a vérnyomás emelkedés, változókor, stb., rossz életmód, stresszek, akkor ez a folyamat visszafordítható. Tehát nyilván a szakintézményekben is, amikor már ugye kialakult egy komoly magas vérnyomás, az orvos azt mondja, hogy hát ez necces. Nyilván az étrendváltozás, a sport, a masszás, stb. Itt is fontossá válik. De itt A kezdődő probléma, jó kezdődő cukorbetegség, kezdődő elhízás. Akkor elkapjuk, a folyamat visszafordítható. Mi a véleményed a keményítő tartalmú ételekkel kapcsolatban? Mindent lehet olvasni, jót, rosszat. Mondd el a frankot, haversrác. Jön az SMS, de óriási. Nagyon szemes. Csak röviden, jó, nem jó, ajánlod, nem ajánlod. Felnőtt emberek számára a keményítőnek, amennyiben a testtömegindexünk ugye magasabb a kereténél, teljesen szükségtelen a keményítő adása. Miért főleg van bennünk, nekünk, akiknek magasabb a testtömeg? Gabona, ugye főleg a finomított keményítők, igen, tehát ugye ezek cukrokra, glükózra, szőlőcukorra bomlanak, ami megemeli a vércukorszintet. Ugye a krumpli, a fehér rizs, a tésztafélék, ugye ezekről beszélünk, a finom pékáruk, ezek fogyasztása lényegében értelmetlen, kivéve, ha valakinek gyors a anyagcseréje, tehát intenzív a pajzsmirigy működés, tehát úgy örökölte azt, hogy gyorsabban emészt, ezek a vékony testalkatú férfiak és nők, a gabonafélék, a keményítők nekik jobban valók. De itt is, főként a reggeli, délelőtt és a déli órákban, a krumpli helyett inkább a barna rizst, a kölest, a bulgurt, a kuszkuszt ajánljuk, tehát fehér rizst igazából nem ajánlunk. A tésztafélék közül is egy picit szerencsősebb a durum tészta, a barna tészta, a spenótos, paradicsomos tészták adása, de az emberek legalább 50-60%-ának kifejezetten keményítő tartalmú, vagy magas keményítő tartalmú táplálékokra nincs igazán szüksége. Mondok egy példát, a dióban is van keményítő, a diót mégis ajánljuk, mert egyéb anyagok is vannak benne. A krumpliban túl sok egyéb anyag nincs, akkor inkább édesburgonya, sárgarépa. Ugye a sárgarépában van-e keményítő, gyökérféle, tehát van. Széklában van keményítő. Tehát ne felejtsük el, hogy ha krumplit elhagyjuk, akkor van élet a földön krumpli és fehér is, és tésztafélék nélkül is, hiszen számos gyökérzöldségben van értékes keményítő plusz színanyagok. Mi a véleményed a vércsoport diétáról? Működhet, nem működhet, jó dolognak? Részlegesen működhet, nem vetem el, mert van benne ráció. A diétámat én nem építem a vércsoportra, mert szerintem sok mástól is függ az étkezésem. De aki rám néz, azt mondja, hogy a vércsoportú vagyok. Tehát rögtön megmondja, azt mondják, hogy ez látszik az emberen. Én azt gondolom, van benne igazság. Egy picit azt tartom problémának, ha valaki az életét erre építi rá. Ahogy a pH egyensúlyra építi, ahogy a Candida diétára. Tehát nem tartom jónak, hogy ilyen egy-egy szempontra építsünk teljes életfilozófiát. Mi a véleményed a sok banánfogyasztásról? Azt mondják, hogy a vegyszer, amivel permetezik, felszívódhat a héján keresztül, igaz ez? Ez erről beszéltünk, és a banán jött ki, mint a leginkább szennyezett zöldségtermék. Hát ez érlelő gáz, ugye? Az is. Az a etilengázzal fújja. Az a legkisebb probléma a tiabendazol nevű érlelő gáz, mert az ugye a héjpenészt gátolja meg, viszont úgy tűnik, hogy a banán termesztésekor egyéb anyagokkal is dolgoznak, úgyhogy a biobanán felé vezet az út, illetve valóban a banán kérdést újra kell gondoljuk. Mert hogy ennyire szennyezett? Vagy... Igen, távolról jön, sajnos nem tudjuk pontosan, hogy mi minden van benne, nyilván vizsgálják, de itt a koktél hatásról beszélünk, tudjátok, tehát ha van benne 10 vegyület határérték alatt, az már baj. Minden magyar háztartásba biobanán fát. Uh-huh. Átha. Vannak nagy... Négy kereket, két szobára. Van már biobanán egyes német áruházláncokban. Át most kiírva, hát nyilván igen. Hozzáteszem, a banánban nincs mérgező anyag, tehát ugye tudjuk, hogy ha a műsorban itt elhangzik valami, akkor holnaptól visszaesik a forgalma. Nem, ahogy terveszik, inkább nyilván, persze. Igen, tehát persze. A máj legyőzi, de jó tudni, hogy a nem biobanánban lehetnek, vannak vegyi anyagok, amelyek a szervezetben méregtelenítésre kerülnek. Ha valaki esténként glutén és tejszín tartalmú ételek után sokszor puffad, érdemes egy glutén-tejszínmentes diétát folytatni egy rövid ideig? Hát ebben szerintem benne van a válasz. Minden nem? Embernek javasoljuk, hogy időnként, hát a tejszínmentes, azt inkább tejmentes persze. Mondanám. Glutén és tejmentes diéta rotációban, kúraszerűen mindenkinek, felnőtt emberekről beszélünk, felnőtt és idős embereknek. Hasznos. Magas koleszterin nem csináltok? Van-e valami, amit így röviden lehet mondani, ha valakinek az magas? Zabkorpa almarost, darált lenmag, a bélben fogjuk a koleszterint, a keringésben lenmagolajjal, kukoricacsíraolajjal, szőlőmagolajjal, flavonokkal, tehát gondolok itt az áfonyára, a szederre, a homoktövis, héj és magörleményekre, a szőlőmagörleményekre, azokra a flavon koncentrátumokra, funkcionális élelmiszerekre, amelyek működnek az elmúlt, mint egy 20 évben ezek abszolút működtek. A koleszterin szintünket hozzá kell tenni, hogy hormonális egyensúlyt befolyásolja, tehát esetenként a koleszterin szintünk azért magas, mert nem vittünk be antioxidánsokat. A koleszterin egy fontos antioxidáns a szervezetnek. Ha megnövekszik, akkor valószínű A-vitamin, C-vitamin, E-vitamin és szelén hiányunk lehet. Wow, ez nagyon hasznos. Mondjani? Dorka kérdezi, hogy egyébként ez egy nagyon jó kérdés, mert mostanában nagyon divatosak ezek. Tasakos zapkásák, mi a véleményed róluk? Az főleg ez a banános, bálnás csokis. Kicsit féltem, hogy ez meg fogja lenni. Ugye ezek már összetett élelmiszerek. Maradjunk a normál zappehely mellett, és otthon készítsük el. Ezek kényelmi termékek, ahogy minden egészséges dolog elmegy a kényelmi termékek felé. Ebben már kakaó van, ebben már cukor van, maltodextrin van, stb. Ez összetett élelmiszer, és sajnos devalváódik. Sajnos értéktelenlik a termék. Egy előnye van, hogy zabot tudok enni úgy, hogy 2-3 perc alatt kész van. Hozzáteszem, hogy ha natur zappelyhet veszek, az maximum 5 perc alatt lesz kész, nem 3 perc alatt. Ha kibontasz egy ilyen csomagot, és kiöntöd egy tányérba, akkor azt veszed észre, hogy ami a legkevesebb benne, az a zab. Igen, ezek készre ízesített termékek, kényelmi cikkek, ha lehetséges, nem ajánlom. Itt teszem hozzá, aki fehér kenyéren élt eddig, azok számára ez azt megkeresem, és kitépem a szívét. Megtalálok, haver. Ott elmozdulást jelent, tehát még egyszer mondom, hogy rugalmasan, átmenetileg el tudom fogadni, hosszú távon viszont nem annyira. Miért hangsúlyoztad ki az előbb a zapkorpát annyira? Búzakorpa például nem annyira? Nem. Tanácsol? A búzakorpa ma már annyira nem. Két teljesen különböző működésű korpáról beszélünk. Az zabkorpa duzzadó, vízoldékony rost és koleszterin csökkentő, a búzakorpa mechanikai seprű, ami nem rossz divertikulum esetén, tehát ugye a bérrendszer tasakok esetén, de kifejezetten agresszív lehet a búzakorpa, ahol irritábilis bélszindróma, IBS van jelen. Hát szerintem hasznos, tehát gyorsan meg tudtunk még válaszolni. Pecsét, gomba, viasz, röviden, kapszula, ajánlod, nem ajánlod, sokan szedik immunerősítésre. Ajánlom 12 éves kor fölött, és az agy és a szív oxigén ellátását is növelni fogja. Pecsét, viasz, gomba, kúra szinte kötelező évente egyszer. Tök jó. Szerintem egy csomó mindent megválaszoltunk, csináljunk néha ilyet. Igen. Ez hasznos volt. Nagyon remélem, hogy az olasz nagykövetségen nem hallgattak bennünket, azt mondja, tészta, a rizs, meg fogtok halni. Az egész ország költözik. Igen. Így a pomodóra kirakta az árvatáblát. Gianni rádőlt a pultra, hogy te jó Isten, ma este lemondták az asztalfoglalást. Tönkre vágtunk most is néhány céget, ez van. A sárkány centerben a fenik a késeket. Gabika, mit reggeliztél? Csinálunk egy hónapban egyszer, vagy két havonta egyet, mert jó volt szerintem. Mit reggeliztél? Hely, hajdinapehely, agavészirup, egy pici akácméz volt, csicsokasürítmény, szőlőmag, őrlemény, ezeket tettem bele, és almát körtétettem hozzá. És 5 szem datolja, az fontos. De nem 4 és nem 6, hanem 5. Igen, ez fontos. Jó, csak észre. Azért nem nagyon bűnözze. Gabi, folytatjuk, szerintem hasznos volt. Köszönöm a lehetőséget. Akkor a beígért témákat meg hogy hogyan verik át az embereket a cukortartalmú ételekkel. Folytatjuk. Én köszönöm. Köszönjük szépen. 8:30 pontosan jövünk mindjárt a hírek után. A Rádió Egyen Balázsék. 3:49 lesz pontosan egy perc múlva, gyerekek. Az adás. Igen. Nem best of. Nem hát. Élő adáson vagy. Az kormány a helyén van. Csapataink hatban állnak. Csapataink hatban állnak, a kormány a helyén van. Jó, akkor mondom, hogy az új egyik bulvárlap címlapján a színész drámai vallomása van. Mm-hmm. Ja nem, ez augusztusig. Tőle bukunk. Itt van, gyerekek, úgy volt, igen, hogy elutazom, de sajnos nem sikerült. Bali elmondata, nem kell mindig jól járni. Így is van. Nem kell mindig jól járni. Megvenni két repülőjegyet és elutazni, az bárki meg tudja csinálni. Mutasd meg a lúzereknek, hogy ők hogy élnek. Megvenni két repülőjegyet és az utazás reggelén nem elutazni, azt csinálja utána az valaki. Az az igazi karajság. Az az igazi. Igen. Ebben a pillanatban hívnátok, hogy milyen Bali, New York. Igen. Most lenne az élő bejelentkezés. És érted, ott 3 óra van, most fölkeltenénk a legszebb álmodból. Fönnmaradtam volna, hogy felkeltem volna, értetek, megígértem, hogy bejelentkezem, de sokkal szebb, hogy látom azt a kis tévétornyot ott adsz. Azt a nagyon szép szócrá épületet ott szemben. Nem, mutatós. Azt hiszem, hogy ilyenek nincsenek New Yorkban. Dehogy. Azt hiszed, hogy az maga a csoda, hogy az csak a csillogás? Hát ott is rossz. Ott is van ilyen, érted? Azt hiszed, hogy csak a Central Parkban virágoznak a fák? Hát nézd ki ide szembe a víztározóra. Ugyanolyan zöld, nem? Na, mit ad neked New York, érted? Ugyanezeket az élményeket átéleted a Wikipédián kószálva is. Egyébként megnézegettem. Na, szóval, hogy élőben vagyunk. Igen, az 50-es villamos helyett a Szarvascsárda tér és a Pest-Lőrinc béketér között autóbusz közlekedik. Hát csodálatos. Csodálatos ezt olvasni. Ma reggel. Így viszont akkor együtt vagyunk holnap is. Nem tervezem újra elutazni. Uh-huh. Ami nem, még nem kell erőltetni. Nem? Nem kell ezt most erőltetni. Igen. Egy ideig. Úgyis utazunk a jövő héten. Így van, Pécs, Sopron, Székesfehérvár, Eger, Debrecen. Na, most hát, neked New York még előtte. Nem kell itt vagánykodni, meg itt születésnapozni, meg meglepetés utat szervezni. Nem kell, tessék itthon maradni, a fenekeden üldögélni, nem utazgatni sehova. Bejönni, az dolgozni. Több nem? Ezer kilométert fogsz autózni a jövő héten, nem kell. Így van. De nem kell itt vagánykodni. Viszont mondjuk el, hogy jövő héten a kitelepülésen ugye 100 000 forintos készpénznyereményünk is lesz, érdemes jönni, regisztrálni, majd adás végén játszunk. Pécs, Sopron, Székesfehérvár, Eger, Debrecen. Egy hét múlva ilyenkor már Egerben vagyunk, a Gárdonyi Géza téren, és Pécset kezdünk jövő héten, hétfőn, Széchenyi tér, ott nem voltunk, tehát nem a régi helyszínünkre gyertek, ez a Városháza előtt, a gyönyörű tér, Pécs egyik legszebb tere, és onnan indul, vagy ott indul majd a jöveti rócsunk ajándékokkal, nyereményekkel, 100 000 forint készpénz megnyerésének lehetőségével, és hát velünk hármunk a élőben. Bár, ha nézzük New Yorkot, nézzük a triatlon, lehet, hogy nem leszek ott. Négy az egyhez, hogy nem jövök, kitartja. Ki az, aki már vasárnap szóljál. Vasárnap írom az SMS. Gyerekek, amikor nem vártok, vagy amikor vártok, nem jelenek meg a versenyen. Amikor bejöttök csütörtökön dolgozni, hogy Balit mindjárt hívjuk New Yorkból, azt mondja, jó reggel, hello, hello, itt vagyok. Kiszámíthatatlan. Az én működésem abszolút kiszámíthatatlan. De Pécsre szeretnék elmenni egyébként. Tehát legalábbis most azt tervezem, hogy ott leszek. Ez jó? Szép. Jó. New York-ot is tervezted. Picit New York-ot is terveztem. Igen. Egy kicsit a hallgatóik is, picit mi is, picit talán a szponzorok is. Számítunk rá, hogy ott leszel. Ó, Istenem, gyerekek, ja Istenem, hát igen. Igen. Jó, viszont olvastátok ezt a Miami-s hajóutat, hogy mennyire jó lehetett néhányaknak, nem sokaknak, szegények, akik az Irmából kaptak, de egy floridai hajóút, és pontosabban a hajókapitán úgy döntött, hogy ők megpróbálják kitenni az utasokat Miami-ban, de már ugye közeledett a hurikán, és azt mondta az utasoknak, hogy aki akar, most még kiszállhat, de ha nem, akkor a hajó lehet maradni, mi visszamegyünk a nyílt tengerre, és megpróbáljuk Irmát kikerülni. És rengetegen úgy döntöttek, hogy nem szállnak ki, ugyanis már nem jutottak volna ki például Miami-ból, mert hogy minden autópálya bedugulva. És azt mondta a kapitány, hogy egy bődületes nagy ugye óceánjárós, 30 méter magas, több száz méter hosszú, hogy oké, okay, aki marad, 4-5 ezer ember, annak viszont ingyen pia. Oh. Kimegyünk a tengerre, azt esztek, isztok, amit akartok. Rock'n'roll. Fogyasztás, rock'n'roll, ingyen. És mindenki. Induljon a buli, szapaduljon el a pokol, Szodoma és Gomora jöhet, és ingyen pia. 4 napig, vagy 3 napig kint a nyílt tengeren nézték, hogy Irma merre megy, és próbálták kikerülni, és tehát full ingyen mindenkinek. A legtöbben lesz szálltak a hajról, mert tudták, hogy már hiába kötött ki a hajó Miami-ban, Irma előtt nem tudsz már kijutni Miami-ból. És elküldt SMS-ben a helyzetet, többen elkezdtek úszni a hajó fel. Igen. A kikötőben megrohamozták a hajót, hogy még néhányan felszálljanak. Hogy azért nem minden utazás ül el rosszul, komolyan mondom. Tehát azért ez mekkora szerencs, hogy befizet egy ilyen karibi útra, és hát a legtöbbeknek ugye érthető okokból átok volt ez a hurikán szezon, ami most megint ugye tombolt Amerikában, nem is egy kettő, és állítólag jön még. De hogy azért plusz 4 napot a Karib térségben hajózgatsz, ott a Miami, nem tudom, és Kuba nem között, azért rossz. Az nem rossz, hogy hullosan ingyenesen úgy, hogy nem tudod, hogy meddig vagy a hajón. Elmondták, hogy nem tudják, hol fognak kikötni, és nem tudják, hogy meddig tart. Aki akar, maradjon. 80% azt mondta, hogy nem megyek sehova, nekem ez itt remek. Nem akartak leszállni Floridában. Pia van dögivel. Igen, pia van dögivel, és most olvasom, hogy most kötött ki egyébként két óceánőr is így járt, és visszatértek a rendes menettervez kikötöttek. Miután a kormányos kiszabadult, meg volt kötözve, és a hajó feniken tartották, hogy nehogy véletlen partra vigye a hajó. Tehát azért ez jó, nem? Ja. Hogy ilyen jó. Az ember egyszer nem tud belenyúlni, hogy egy hetes karibi útban lesz egy 10 napos karibi út, full ingyen minden. Ez olyan, mint ugye télen fönt a Mátrában, Gaja tetőn, a hotelben, akik igen. Beragadtak, emlékszel? Ott is az volt, hogy befizettél a 3 napos hétvégédre, és akkor mondták, hogy elnézést, nem lehet lemenni a hegyről. Semmi igen. Gond. Van pia bőven, lehet olvasztani havat. Nem, tényleg, ott is adtak ki egy ingyen enni-inni. Jacuzzi működött, jó, nem volt áram. Na és gyertyával világítottál. Hát kit érdekel? Mennyire romantikus. Valaki igen. Fizet ezért. Ja. Jó lett egy ilyen hajóúti, gondolkoztatok ezen? Nagyon. Igen? Nagyon. Igen, úgy van, hogy kimész, van európai, mi is néztük egyébként, már egy évekkel ezelőtt BK-val, van európai például, uh-huh. És akkor nagyváros, éjszaka utazol, és arra ébredsz, hogy egyik nap mit tudom én, Barcelona, másik nap ott Barcelona. Igen, mert elromlott a jó. De aludtál nyugodtan, kimész a városba, ha akarsz, de egyébként meg ezen szerintem, hogy gyakorlatilag, ha ki nem teszed a lábad, ez akkor is óriási buli. Színház van rajta, vízi nem ilyen nagy, hogy Nugger program ez? Egy kicsit igen, 40 fölött vagy, tudod. Mondjuk Viki mindenkinek nagy álma ez a New York-i út, mert sikerült. Akkor legyen ez a következő. Jó, jövőre szerintem ezt is elintézem. Jó vagyok utazás szervezésben. Jövőre maradjon egy karib-tengeri. Kiválóan szervezem az utakat, de mi sem bizonyítja jobban, mint hogy most éppen itt ülök. Jaj, hát a Central Parkban sétálnék. Szerintem jövőre megszervezem ezt is. Aha, kiváló vagyok útszervezésben. Szerintem ne várj, addig karácsonyra add meg. Ez is igaz, legyen karácsony. Legyen neked karácsony. Azért már van egy saját könyved, van egy Gáborok közösen készített könyved. Most már szerintem itt lenne az ideje, hogy vikis ki egy olyan 100 hely, ahol nem jártam címmel. Balázsral. Igen, 100 hely, ahol nem vittem. 100 hely, ahol megígértem, de nem vittem el a feleségemet. 100 hely, ahol majdnem eljutottam a férjemmel. Igen, oly, sebes, jó rád, Viktória. Igen, a férjem egy lúzer. Jó, gyerekek, hát nem, tényleg nem kell mindegy, nem kell jó járni. Neked nem mindegy, oda sem mentél volna így a kazd egyébként. Gyerekek, higgyetek el, az egyik ismerősöm mesélte, hogy egy ilyen hajó egy mozgó szociális otthon. Á, de hogy is. Miért? Nem csak nyuggerek vannak. Miért? Amit a Laci mesélt, a szexhajó, az se érdekel? Van szexhajó, ugyanígy egy mondod. Hétig. Na. Tudom. Igen, ez egy hétig megy Miami-ból, és arról szól a történet, hogy mindenki mindenkivel. Hát nem szabad irigynek lenni a párodra. Vagy szingliként kell menni. És a Miami-ból kiszalad a hajó, sőt már rendeznek el olyat, hogy azonos neműeknek. Azt még megvárom. Hát kinek mi? Az előbbiből beszél egy picit? Nem, mintha, nem, tehát csak mondom, hogy kinek mi a párt preferenciája, hogy szokták ugye mondani. Tehát akár csak csajok, pasik, egy héti bulihajó, vagy párok elmennek, és hát egy kicsit tényleg ilyen mindegy alapon, masszív piálás után. Istenem. Miami-ból indul a hajó, és ha te nyitott vagy arra, hogy esetleg más is tiröli a párodat, vagy a párod nyitott arra, hogy te stirölheted más párját, akkor ott nagy egymásra találások vannak. Csak felkeverednék valahol egy ilyen hasonlóval típusul, ahol csak csajok vannak, és nem tudnának kitenni két hétig. Hát azért lenne egy-két lepattanó, nem? Nem, János. Mondjuk egyszerűen nem mondhatom most, hogy te intézed az utakat, mert én se intézem túl. Szerintem te erre. Jaj, csak lányok! Jaj, de sajnálom! Úgy azért el fogok férni itt valahol egy kis kajütben. Nem. Hát, melózni jöttem. Van. Neked elnéznék a becsekkolásodat, rossz, ha jön a szájtalának föl, bekötnék a szemedet, beleraknának egy tortába. Kijönnél a medencébe a tortából, hogy vajolá, és azt láttad, hogy ilyen húsztolos kezű német kamion, bajszos kamion sofőrök ülnek végig a medence partján, és azt mondják, hogy fincsi a tort. Fincsi, már csak ki abból a tortából, gyere csak ide a papához, játszunk egy kicsit, fiú. És ott ülné egy ilyen tortán, és nézegetnéd a kis voucheredet, a kis beszállókártyádat, jaj, elnézést, ez nem itt nem Fort Lauderdale, az ennyi Fort Lauderdale-ből fut neki. Nem, János, ez itt nem Fort Lauderdale, sajnos. Ez a floridai part másik oldala, rossz hajóra szálltál, de most már maradj, fiú. Nem? Te csúnyán összekented magad, jaj, de összekented magad, te is jobban, fiú, és körbenézni, és látnád, hogy iszonyat csúszdapark, brutális medencék, és csak pasik mindenhol, akik így. Az az új fiú, enyém először. Igen, szóval, hogy annak már ilyen tematikus utaknak hívják. Azért ezt nem mi? Szóltam közben, mert most érted, mégiscsak te asztalod a lúzer királyság. De mondd nyugodtan, ne viccelj, hát mondd, hát ahogy én elmentem New Yorkba, nem ment ugye senki, nyugodtan ostorozzatok. Szóval azért azt nehezen tudnátok otthon beadni, nem? Hogy van egy ilyen hajóút. Nem szabad elmondani. Azt kell, hogy kicsim, én azt hittem Barcelonából indulunk, és ott már látod, hogy elszabadult a pokol a fedél közben. Na, hogy van ilyen is, tényleg. Ugye, hogy olyan párok kimennek, és hát, aztán egy nyílt swinger klubozásba megy át a hajó. Csak mondom egyébként, hogy van metal hajó is, ahol egyébként, tehát ez a legnagyobb megdöbbenésére, hát gyakorlatilag a legnagyobbakkal. Tehát úgy képzeld el az egészet, hogy fölrobban a hajóra több száz metal fanatikus, és közben olyan zenekarok, akikkel egyébként csak nagyon-nagyon-nagyon komoly metal fesztiválokon találkozhat, és gyakorlatilag minden este. Minden este kivételnél. Láttam nagyon jó képet róluk, egyetlen olyan ember volt rajta, aki napozott volna, jacuzzizott volna, mindenki teljesen halott sápadtan, mert furán néznek egyébként a rockerek, amikor megjelennek halálfejes fekete úszónadrágokba, mindenki halálosan sápadtan is fehéren, így segígérő fekete lóhajakkal, kivarva iszonyat stetkó mennyiséggel, és akkor nétenem délelőtt testament koncert a jacuzzi mellett. Ez mondjuk vicces, jó. Hát de azért ez a párcserés, ez egy kicsit izgalmasabb. Igen. Jó, csak igen. Nem mennek bele. Jó, értettem. De nem fogod elinni, még a rockerek is szoktak szexelni. És akkor ott mit tudom, este fölép a Metallica. Igen, és napközben is koncertek, így megy. Uh-huh. Rohadt magányosak lennénk ott, Feri. Egy darabig én szeretném. Tehát egy Metallicát azért megnéznék életemben. Na de másnap este. Laci, Körkemettel üldögelni ott a jacuzziban. Feri is ismeri. Egyébként nem rossz, igen. Na jó van, jövünk vissza nem sokára. Ha van friss közlekedés, akkor küldjetek el nekünk. Jó, 0623111111 az SMS számunk. Van is egy, a három autó ütközött a 103. és a 104. utca sarkában. Perez, ne szórakozzál meg. Pont Perez? Szép, jó, jó, ráfutottam, igen. 4 perc, ha pontosan 9 óra jövünk a gyerekudom. És most, hölgyeim és uraim! Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. 9 óra után 14 perccel. Hello mindenkinek, az adás nem best of, csak itt vagyok. A meglepetés erejével. Megjöttem. Ki van itt? Azt hittétek, már elutazom, mi? Hát egy amikor nem remélem. Számítotok, jövök. Amikor vártok, nem jövök. Amikor tiatlanon kéne lenni, nem megyek. Amikor nem vártok rám, akkor megjövök. Ez a sász csupa meglepetés, ne, igen. Elutazni bárki el tud, gyerekek. Könnyű kimenni a reptére, fölülni a repülőre és elmenni. Hát az... Ja, Istenem, itt vagyok, nem utaztunk el. 18. keletben az 50-es villamos helyett a Szarvascsára tér és a Béka tér között autóbusz közlekedik. Köszönjük szépen. Üzenem a 4-es 6-os kombinó vezetőjének a hallgatja, hogy köszönöm, hogy megvárt és visszanyította nekem az ajtót. Jó, hát, fej, rendes. Milyen időnk lesz, Ferenc? 30 fok is lehet, de délután jön az erős nyugati szél, de nagyon erős, és egy kicsi eső. De alapvetően szerintem jó szeptemberi, 25-30. Nagyon jó, nagyon jó, szél nélküli. Nagyon jó. Nagyon jó. A közlekedés vajon milyen idő lehet New Yorkban? Sose tudod meg. A közlekedés információkkal kapcsolatban elkezdhetnénk mondani, tegnap is hangsúlyoztuk, és a jövő is hangsúlyozni fogjuk, hogy nem budapesti rádió vagyunk, úgyhogy ne csak Budapestről és környékéről küldjetek, kíváncsiak vagyunk rá, hogy az ország többi pontján is mi a helyzet ilyen tekintetben, úgyhogy írjatok onnan is sokat. Köszönjük szépen! Az időjárás jelentés támogatója a Shopmark bevásárlóközpont, a szeptemberi LEGO kiállítás házigazdája. Mert játszani jó! Mit látok egy bulvárlapban, gyerekek, képzeljétek el? Igazságot? A Bors úgy döntött, hogy kimegy és lefotózza azon embereket, illetve nem is lefotózza, hanem megkérdezi azokat az embereket, akik szupermarketekben olvassák őket, hogy milyen jogon teszik ezt, mert egyre több hiperben, szuperben, mint a Tesco-ban, nagyáruházakban van kirakva ilyen puff-szerűség, hogy ugye üljenek le és érezzék magukat jól, viszont az újságkészítői ezen felháborodtak, hogy már milyen jogon olvassák el ők, és miért nem veszik meg, és csak azután olvassák el az újságot, mert egyre több anyóka, apóka ül le ezekre a puffokra. Ami nyilván ugye jó a hipernek, mert addig is jól érzed magad, és ott költöd a pénzedet. Olvasod el az újságot úgy, hogy aztán ők visszarakják az újságot, és nem olvassák el. És egyébként tényleg látni, hogy amikor ugye a könyvespolcos, bulvárlapos új részhez érsz egy-egy hiperben, akkor azt látod, hogy idősek, fiatalok, kivéve mint egy tulajdonoknak érezve ezen bulvárlapokat, elolvassák. Kicsit beleszemezgetnek, majd visszarakják a lapot. Aha. Nem csak a bulvárlapokat. Nem csak a bulvárlapot, tehát mindenki képviselteti ott magát, igen. Aki visszajár naponta, és könyvet olvas, mert ugye most már ezekben a bevásárlókban van könyves részleg is, és ezt nem tud, nyilván nem tud kiolvasni egy óra alatt, tehát minden nap visszamegy, leül, megjegyzi, sőt állítólag volt olyan, várjál, aki behajtotta a könyvet, hogy hol tart. Jaj, de jó. Ja, hát ez igazi és aztán te délután megveszed, és nézed, hogy jó, csak mondom, hogy ha az még délután is ott volt, akkor valószínűleg nem egy kúrens termék volt, tehát hogy azért annyira nem fogyhatott a könyv. Egyébként hol jelent meg a cikk a blik.hu-n? Nem. Ez abszolút a Bors vállalat föl, hogy kimentek és megkérdezik azokat az embereket, hogy miért olvassák el, miért nem veszik meg, kvázi mivel védik meg magukat az olvasók. És ez egy felvet egy ilyen barom érdekes morális kérdést, hogy jogos-e az, hogy te mondjuk egy benzinkúton belekapsz egy újságba, mert tetszik, nem tudom, a Forbes-nak a címlapja, és elolvasod, de nem érdekel, csak amíg sorbálsz, és aztán visszadobod, vagy ez micsoda szörnyű vétség, és egyébként ne csinálj ilyet, és ez abszolút elítélendő. Nekem ezzel nincs bajom, megmondom őszintén. Én szintén csinálok ilyet, hiperekben nem nagyon, de akár könyvesboltba leülök, beleolvasok, akár benzinkúton kikapolom a napilapot, amíg sorbálok, két cikket elolvasok belőle, mert érdekel, de amikor fizetek, visszadobom, mert megvenni nem veszem meg. Engem nem zavardam, mióta bezsákolta őket Andy bátyó, azóta felháborít. Igen. Felháborító, hogy a tulajlapját ingyen olvassák. Nem kérdem, nektek mi előre vélnek, engem nem zavar, én csinálok ilyet. Tehát nekem ezzel nincs bajom. Más szellemi termékét, itt most nem erre az újságra gondoltam, hanem mondjuk, hogyha könyvet jó, így olvasol, termék. Ez is az, csak hát, hogy milyen, az egy másik kérdés. Mindegy, tehát hogy az a lényeg benne, hogy emberek dolgoznak vele, aha, érted? Emberek dolgoznak, te kiveszed a bért a kezükből. Ez olyan, mint ahogy te megírtad a könyvedet, érted? És megírtad a könyvedet, és raktad, szereztetted, nem, megírtad, igen, loptad, és azt vártad, hogy nyilván megveszi mindenki, mert abból nem a bevételért csináltad, de kell, hogy legyen belőle bevétel. Dehogy nem. Ja, bocsánat. Fóliázzák le, és akkor már nem fognak beleolvasni. Hát egyébként úgy van a legtöbb helyen, hogy egy darab könyvet raknak ki olvasó példánynak, na, vagy néző példánynak. De az se baj, egy nyilván belelapozol. Figyelj, győzzenek meg, hogy jó az a könyv, győzzenek meg, hogy jó de az az nem újság. Azzal, hogy kiolvasod. Hogy, hogy járhatok ennek a dolognak. Utána oda megyek, beleolvasok, és megnézem. Engem egy-két fejezet nem győz meg. 20-30 annál. És ha már annyit elolvastál, én akkor csak még elolvasod. Mindárom új frejkötetet, így olvastad el. Bejártál a Libribe, és elolvasgattad. Figyeljetek, én a letöltéseknél is úgy szoktam magamat nyugtatgatni, hogy ha letöltök egy albumot, és nekem tetszik, én azt meg fogom vásárolni. Ha megnéztem egy filmet, és azt tetszik, azt megveszem Blu-ray lemezen is. Elolvastam egy könyvet, tetszett, megveszem. És jó, vigyá, most, most a könyvet kiolvasni, oké, azzal egyetértek. Bejelölgetni, hogy hol tartasz, visszamenni, leülni, elolvasni, az valóban, sokan csinálják, igen, az nem tudom, morális szempontból. Igen, az fura, amikor találsz benne egy könyvjelzőt, és az van rá, hogy Béla bácsi. Béla bácsi, délután 4-kor jövök, tedd vissza, mellett töröm a kezed. Az mondjuk fura. Ne lapozni. De nekem ezzel nincs bajom, hogy most érted? Tehát ott kicsit jót beleolvasni, miért ne tegyen a záruházba? Ne legyünk betűirigyek. De nem vagyunk betűirigyek, ez egy termék, az ugyanúgy, mint ahogy a tejre sem mondhatod azt, hogy jaj, kicsit lecsavarom a kupakot, hát most egy decivel kevesebb van benne. Hát meg, de, uh-huh, de figyelj, hogy jöttek minket megnézni, ja, engem. Meg, meg most őszintén szerintem nem tehet róla, édesanyját, hiszen a telek most sajnos nem az övéké, nem tudtátok megvásárolni, hát most be kellett oda ülni, és el kellett olvasni ezt a blikket, haj, hazaviszitek. Egy idős néni van, a képben, hogy egyébként egy puffon üldögél és olvas. Nem tudtátok megvenni a baloldali telket, már lett volna egy kis 60 négyzetméter kis házikó helyet, most értett, beültöd azt. Most a tacsóban, mi? Benne nem, van ez ugyanaz, mint amire azt mondod, hogy a kifli csücsök, vagy ugyanaz, mint a szőlőszem. Na bocsánat, várj, én a kiflinek a csücskét megeszem, de a kiflit elviszem a pénztárhoz. Igen. Jó, de a szőlőből csak lopok egyet, vagy amikor ott vannak ezek a kiméréses kilós pisztáciák, nem tudom, csokis drazsék, meg minden. Jó, akkor azért hát hosszú az áruház, okay, hát azért egy kicsit azért. Csak azokat a cikkeket olvasod el, amik rólad szólnak, nem? Tehát, hogy ahhoz meg jogod van. Az meg én vagyok. Igen. Nem, mondom, hiperben nem olvasok bele, de én benzinkúton igen. És nekem nincs lelki ismert, hogy visszarakom és nem veszem meg. Hát az, szóval valahogy én ebből nem csak morális. Nem csak morális kérdés. Használod azt a dolgot, hogy meggyűröd, rajta marad a zsíros kézlenyomatod, minden. Hát hogy? Hát azzal emberek dolgoznak neki, abból van fizetése, hogyha megveszik az újságot. Hát részben van jogos, most láttam egy nagyon jó kerékpár hirdetést, aminek a végére az volt adél, hogy tesztpilóták kíméljenek. Tehát, hogyha elmész és ugye, megnézed a biciklit, ez olyan, és mondjuk kibarad, ne az legyen, hogy elviszed egy fél napra, azt körbe tekered vele a várost. Meghirdetnek egy Ferrarit, és akkor te odamész, nincs rá pénzed, nyilvánvalóan nem fogsz 40 millió forintért autót venni, mert 1 millió forintot, de akkor te egy kicsit autózol. Az is oké? Okay? Próbálom érteni a hasonlatot. Aha. Na, akkor mondok egy másikat. Olyan se szokott előfordulni, hogy elmész mondjuk a benzinkútra, mondjuk a félig megtankolod a benzin tartályodat, és elmész vele egy pár körre, hogy kipróbáld, hogy ezzel hogy fut a Lexus. Aztán, hogyha esetleg működik a dolog, vagy jó, akkor visszamész, és elviszel egy teletankot belőle. Ez tetszik. Na most megfogtuk. Már nem figyeltél, és akkor az visszamondás. Nem, közül próbáltam megfejteni, hogy ki van adásunk. Jó, mindjárt felhívjuk egyébként az újságkészítőjét, aki kiment, csak kíváncsiságból, hogy mit mondtak azon a napilapnak a főszerkesztőt, hogy mit mondtak azon olvasók, akikre rátörtek, hogy miért olvassák el. Mert itt a kifogás az érdekes, hogy a mentegetőzés zavarba, és azt mondod, kop le öreg, ahogy jogom van hozzá. Tehát, hogy mi volt a felvetés, ugye nyilván nem a főszerkesztő ment ki, kiküldött fotóst, újságírót, de hogy mi volt a kifogás, hogy miért nem veszik meg, vagy hogy mit mondtak, nagyon érdekes dolgok vannak egyébként. Nem most, a horoszkópon olvasom. Igen. Itt van Szekeres Tamás, a napilap főszerkesztő. Hello Tamás, jó reggel, ciao. Szervusztok. Hello, Tamás, ciao. Üdv a családban. Tamás, figyelj, de ti kiküldtetek valakit, aki megkérdezte az ott ülő nyugdíjasokat, hogy miért olvassák a lapot ingyen, miért nem veszik meg, miért potyáznak. Jól értem? Igen, kiküldtünk, de igazából én a személyes tapasztalataim miatt küldtem ki. Én évekig sportot csináltam abból, hogyha láttam valakit a közérben, ahova mi járunk. Újságot olvasni, akkor megszólítottam, nem, akkor nem úgy, ahogy ebben a cikkben, hogy elmondtam, hogy én újságíró, csak megkérdeztem, hogy ezt miért csinálja. És elég változatos reakciók voltak, vagy elküldtek a francba kapásba, hogy mi közöm hozzá, vagy pedig nem. Igazuk van egyébként, hogy te oda mentél nincs évekkel igaz, ezelőtt önkéntes hát... rendőrködni, hogy mondja meg, uram, miért olvassa ezt az újságot? Tehát erre én is azt mondanám, hogy uram, nézze be, nem úgy nézek ki, mint eladom. Volt, amikor ezt mondtam, volt, amikor megkérdeztem, hogy a túrarudiba is beletetszik-e harapni, és nem értette a hasonlatot, mondtam, hogy ez, én úgy gondolom, hogy ez ugyanolyan lopás, mint a túrarudiba beleharapni. Ezzel nem feltétlenül értettek egyet, de igazából nekem az a problémám, hogy ez inkább egy erkölcsi kérdés, hogy tényleg nem értik a problémát, hogy mi a gond azzal, hiszen visszarakom, hiszen nem olvasom ki az egészet, hiszen még más is megveheti. Úgyhogy a legváltozatosabb magyarázatokat találkoztam én is, meg a kollégám is. A kollégámnak például az egyik azt mondta, aki itt a sportújságot olvasta, hogy ő olyan sok pénzt költött a labdarúgó EB jegyeire, hogy erre már neki nem maradt. Mik ez jó duma egyébként. Sportszerető vagyok, nagyon sokat költöttem sportra, erre a, nem tudom, nemzeti sportra, erre már nem költök, csak elolvasom. Volt 400 ezer forintot kimenni, mert mondjuk két emberre repjegyen mindennel együtt szállással, meccsen 4 kiló, de nincs pénzed megvenni 100 valány forintért egy újságot. Ő 600 ezeret költött, azt na, mondta, akkor tehát emiatt aztán végképp nincs. De ez ugyanaz, mint amikor a villamoson csak egy megállóra szálltam fel, azért nem lyukasztottam jegyet, vagy az, hogy olyan rohadt drága jegy. Nem, van ebben valami kélyes borzongás a Menzingúton is, kikapni egy újságot, amíg sorra állsz, elolvasni, és utána visszarakni, hogy igazából nem akarod megvenni, csak tetszett a címlap. Tehát kicsit potyázol, ne? Valdő nekem ezen nincs akkora baj. Te is csak a tecsóban olvasod, mert pénz nem a cél. Igen. Meglepődtek egyébként az emberek, akikre így nem rátörtetek, de megkérdeztétek? Volt, aki mentegetőzött? Vagy volt olyan, aki azt mondta, hogy igazán van, uram, eddig nem vettem meg, de most az ön hatására mondjuk megveszem? Nem, ilyen nem volt. Mentegetőzés volt, de ilyen nem volt, hogy azt mondta, hogy megveszem. Általában arra hivatkoztak, hogy nincs pénzük, de érdekli őket az újság. És hát most, amikor kollégámat küldtem, akkor tényleg úgy volt, hogy azt kértem tőle, hogy mutatkozzon be, mondja meg, hogy újságíró, és mondja meg, hogy ezzel neki személyesen is kára keletkezik, amiatt picit túlzás így, mert mérhetetlen azért ez a kár, tehát nem tudjuk, hogy most hány újsággal vesznek emiatt kevesebbet, mert azt kiolvassák, én azt gondolom, hogy ez gazdaságilag nem rengeti meg a kiadónkat, ez mondom inkább elkölcsi kérdés. Miért nem zagykozzátok be a hiperekben talált újságot? Lehetetlen, vagy az anyagilag akkora ráfordítás, hogy nem érné meg? Hogy miért nem lehet berakni valamibe, ami nem tudja kibontani? Hát egyrészt iszonyú költség lenne, másrészt technológiai megvalósíthatatlan egy napi lapnál. Gondold meg, hogy épp hogy a lapzártával elérjük a terjesztést, hogyha most minden egyes újságot még befóliáznánk, akkor az több órával előre kellene hozni a lapzárt, tehát semmi nem lenne benne a lapban, ami friss és izgalmas. De akkor mi a különbség az online kiadásotok között? Tehát azt is ingyen olvassa az ember, nem? De igazából. Nincs benne minden tartalomban, tehát kicsit. Nagyon nincs benne minden tartalom, de nem veszi meg, elolvassa az online, itt adtok egy olyan címet, oda megy, elolvassa, ingyen olvassa, amik nektek abból nyilván kattintás számotok van, amit aztán ti értékesítetek, talán nem biztos, hogy jó volt a hasonlat, de hát azért csak tulajdonképpen. Bár ott nyilván, hogy át felmegy az oldalra és kattintás generál. Hát egyrészt olyan, mint egy ingyenes újság, másrészt a tartalmat részben később kapja meg. Más olvasási élmény, és hát nekünk ugyan nincs, tehát azért vannak fizetős oldalak, vagy olyan újságok, aminek egy része fizetős, például a Bildnek, ugyan a legnagyobb bulvár újság Európában, neki is vannak bizonyos cikkei, amik csak a nyilván legizgalmasabb, amiket csak akkor tudsz elolvasni, hogy előfizetője vagy. És akkor ti ezt bizományba kikülditek hipereknek, tehát nem az, hogy ők ezt megveszik, és már ez az ő cegyük, hanem ti kikülditek, aztán ami nem megy el, az nektek jön vissza. Tehát ez, így van, így van. Aha. És egyébként megkérdeztem annak idején a közértest is, hogy hát miért nem szólnak el ők. Az újságolvasók azt mondták, hogy nekik az újságon olyan kevés hasznuk van, amit a közértnek, hogy őket ez nem érdekli. Hiszen a hiper is így gondolkodik, tehát ő nem véletlen teszi ki az ingyen pisztáciát, meg a csoki drazsét, amiből annyit szedsz, amennyit akarsz. De nekem ezt egyszer egy hiperes elmondta egy marketinges, hogy tök jól megfontolt stratégia, hogy te ott ehetsz, nem szól rád senki, mert amennyi plusz gumicukor elfogy, az nem egy akkora tétel éves szinten, mint amennyire te odamész, de közben megveszel még 600 másik dolgot, mert azt gondolod, hogy lelájmoltad őket némi 10 gram ingyen gumicukorra, és hogy tök tudatosan vannak ezek a dolgok, és szerintem azért nem szólnak rá az olvasó nénire, mert addig is náluk van, megéhezik, vesz valamit, körbejár, tehát ők ezt nyilván ezért hagyják. Hát igen, meg hogyha ők rászólnak, akkor elmegy inkább egy másikból, nem szólnak. Hát látod, volt olyan hely, ahol kifejezetten ki vannak rakva ilyen puffok, ahol le tud ülni, hogy kényelmesen tudjon olvasni. Hát azt látom, hogy itt is a képen, ugye hát kint vannak a puffok, és a néni ott olvas, igen. Igen, nagyon-nagyon májosan üldögél a puffon, mellette a kis kosara. Igen. Na jól van, Tamás, hát nagyon szépen köszönjük. Új főnökötök, benn volt már egy hatalmas szivarral a szájában? Még nem találkoztunk. Még nem? Az adatság az versenyhivatal döntése hátra van. Hát, csak meg lesz. Van, amiben belekötnek, van, amiben nem, nem? Igen, én is ezt utóbbi tartom valószínűleg. Nem akarlak bajba keverni. Nem akarlak bajba keverni, hogy erre reflektáljál, de hát volt már más kérdés, amiben viszont belekötött a gazdasági versenyhivatal, mert nem tetszett nekik az egyesülés, igen. Tamás, nagyon-nagyon szépen köszönjük, jó munkát nektek. Okay, köszi, ciao, Szekeres Tamásnak, köszönjük szépen a napilap főszerkesztőjének. Hello. Szerintem mondom, egyébként tök tudatosan hagyják a hiperek, hát nekik jó. Ha miért szóljon rá? Csak nem, itt nem a hiper a kérdés, a lapnak nem jó. Valahogy nem sajnálom őket. Az egy másik kérdés. Nem? Hát, de nekem már ott borult a dolog, amikor azt mondta, hogy erkölcsi kérdés. Jövünk 9:30 pontosan 3-ugrást, játszunk? Játszunk, ha valaki játszana, jelentkezzetek játékra, mi pedig itt vagyunk mindjárt. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora, Balázsék. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Itt vagyok. Oh, jaj! Halló! Már meg! Kop-kop! Megjöttem! Jaj! Én szép 3-4-10 lesz. Pontosan 6 perc van, nem kell mindig jól járni, gyerekek. Mai mottunk, bali mottója. Nem kell mindig jól járni. Már meg lett volna a New York-i bejelentkezés. Már elmondtam volna, hogy milyen New York. Mm-hmm. Izgalmasabb lett volna, mint a Kassa TV valószínűleg. Hisz abban nem hangzott el semmi. Ja. De nem utaztam el. Nézd, azt gondolom, hogy megvenni két repülőjét, fölülni a repülőre. Igazi úri viselkedés. Jó, hát most ez. Az, az amit te csinálsz. Nem kell mindig jól járni. Itt van a játékosunk, Ármosugrás játszunk. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello, Sabina vagyok. Sabina, most Annának vagy lehalt a Skype-ja, vagy lehalt a Skype-ja. Sabina, honnan hívtál minket? Pécsről. Pécs. Hello, hát megyünk Pécsre, jövő héten hétfőn ott kezdünk. Jössz? Ja, hát ha jössz. Jó, jogos. Amikor azt várjátok, hogy ott legyek, nem megyek. Amikor azt várjátok, hogy nem jövök, akkor megjelenek. Nagyon jó, gyere, 100.000 forint KP nyereményünk lesz, egy csomó minden más is, és Széchenyi tér városháza előtt, ez 18. a Pécsén. Jó régen voltunk Pécsen. Hát, amikor egyszer itt voltatok, amikor elkezdtünk is becsatlakozni, akkor ott voltam, akkor is. Tényleg? Oda jöttél a stúdió elé? Komolyan? Igen, ott voltam, igen. Na és? Milyen vagyok élőben? Hát. Ez jó volt. Nem kettő, nem mondj semmi, nem csak nagyon jó. Hát, te kész, megvan a válasz, tökéletes. Hát. Egy ilyen napon az ember nem akar más találni, tökéletes válasz. Hát. Tök jó. Nem kell semmit mondani, nagyon jó. Jó volt. Milyenek a kérdések, Jani? Hát, standard, nem sem, nem merek már semmit mondani. Szabina, mivel foglalkozol? Irodai melón van ilyen építőipari cégnél. Igen, azért vagy ennyire lelkes? Nem, nagyon izgulok. Jó, izgulsz. De ma van a szülinapod? Igen. Oh, Isten éltessen sokáig. Boldog szülinapot. Hova viszel a férjed, való esetleg külföldre? Az rohadékok. Hát nem tudom, lehet, hogy lesz valami meglepetés. Ne tervezzetek semmit, az élet úgyis közben szól. Ezt én tegnap megtanultam, úgyhogy fölösleges tervezni. A gyerekek és az élet úgyis máshogy döntenek, úgyhogy nincs még gyereked, Szabina, nem? A saját nincs páromnak, van 3, őket pízingelem. Az egy hosszú tartós bérlet, szép. Hogyha egy jó tanácsot vársz, akkor ne menjetek New Yorkba. Egy ilyen élmény nagyon sokáig megmarad. Gyerekek, elutazni bárki el tud. Nem menni, az az igazán kemény. Na figyelj ide! Befizetni és nem menni. Befizetni és nem tudni elmenni, az a gyönyörű, igen. Így szól az első kérdés, melyik az a madárfaj, amelynek egyedi akár 200 száncsapása és képesek másodpercenként? Egyedei, bocsánat, igen. Szóval van egy ilyen madár 200-at ver, melyik az? Így van, ne bonyolítsuk, mert nem kell túlbonyolítani. Annak egyszerűen mennek a dolgok. Madárfaj, egyedi, akár, nem jó, kell. Jó, ne vágoskodjunk már. Verdes, melyik az? Gyors, kicsi. Melyik csapkod? Melyik madár csapkod nagyon? He. Így van. Többet ver percenként, mint én. Oké, megvan a nyakba akasztó. A rádió... Azt hiszem, nem mondtam. De mondtad. Rádió 1-es sípert, menjünk tovább? Persze. Melyik amerikai színésznő... Ennyi elég is. Melyik amerikai színésznő? Melyik amerikai színésznő? Mondj valamit. Melyik amerikai szín? Kidman. Így van, így van. Gyönyörű megfejtés volt. Így van, órák hideghegye, és túl az operencián. Nagyon jól nyomtad. Így szól a harmadik kérdés. Nem hiszem el, hát mint a haza beszélnénk. Melyik magyar városának... Igen? Itt élték oda az Európa Kulturális Fővárosa címet. Na! 2010-ben? Nem, úgy általánosságban. Kicsit könnyebb a kérdés, mint gondoltam. Így van, Pécs! Pontosan. Szabina! Rádió 1-es bögréd is megvan, na mit szólsz? De szupi, nagyon király. Gyűjtöm akkor a készletet, már lesz kettő. Nagyon jó, és van még egy nyereményet, hallgass meg, figyelj! Gratulálunk! Nyereménye egy kétfős belépő a Davis Cup by BNP Paribas Magyarország-Oroszország teniszrangadóra a Budapart Kopaszigátra szeptember 15-e és 17-e között. Na? Hát nagyon király. Szereted a teniszt? Elnézegetem, nem annyira, mint te, de... Még Pécsről nem tudom menni sanszom, hogy felgyere Pestre, de ha valam van pesti ismerősöd, és esetleg szívesen kimenne, akkor szóljál. Jó? Jó, oksi rendben. Oké, köszi. Köszi, sziasztok. Ciao, hello. Ez Isten, az a Paribá. PNB Paribá. Van a Józsibá, meg a Paribá. Igen, Paribá. Józsibá, Paribá, jöjjön már ide. Benne van az átadóba Paribá. Hát jön Paribá és átadja. Józsibá lemondta, Bélabá nem ér rá, Jocóbá lebetegedett, jön Paribá. Ez egy nagyon kiegyensúlyozott mes. Paribá vannak. Paribá. Paribá, nála van a kulcs, ő nyitja reggel a versenyzőknek. Paribá. Öltöző szekrény. Jó. Paribá, ő adja át a komplexumot, kapcsolja fel a világítást, Paribá. Paribá, meglocsolta a fű. És ha akad, kicsit sparingol is vele. Tehát Paribá. Paribá, itt van a teniszesek. Na, Anna, mi van veled? Most szerkesztő üzenetet nem látok, Skype-on nem vagy. Mit csinálsz? De ja. Megjöttek a szerkesztők. Lefagytál Skype-ról? Igen? Mi a fene lehet? Hogy elfelejtetted, mit akarsz mondani, mint Kósa Lajos? Itt van, megvan, szerkesztő SMS-ben. Jó, mert mindig Skype-on várom, de valami nincs azon a Skype-on. Szóval idegesítő dolgokról beszélgettünk ma reggel, arról, hogy mindenkinek van az életében egy olyan pont, ami valamiért nem érti, de nagyon fel tudja húzni magát. Bármi, ha BKV-val közlekedsz, ha autóval mész, a sorban állsz, mindenkinek van egy olyan, amire ugrik. És én elmeséltem, hogy mitől tudok vásárlás közben kiborulni, aztán kiderült, hogy ezért ilyen mindenkinek van tényleg. Bár gyanítottuk, hogy lesz, legyen szó az élet bármely területéről, egy-egy ponton néha sokaknál nálunk is elszakad a cérna. Mert nem tudsz kezelni bizonyos helyzeteket, erről beszélgettünk. Illetve reggel ugye megjelentem teljesen váratlanul, ti ezzel remekül szórakoztatok, mert a kárőrvendésben semmiféle irítség nincs, ugye? És hát magunkat is osztorozzuk azért, úgyhogy nekem is kiárt. Én úgy volt, hogy tegnap már nem vagyok, és elutazom New Yorkba egy hosszú hétvégére. Aztán gyűjtöd a matricákat a kofferen. Így van, ma megjelentem, és én mondom, sziasztok, itt vagyok. Nem sikerült úgy elutazni. Hallgatók nyilván azonnal hát éltek a lehetőséggel, és küldték a vidámabbnál vidámabb SMS-eket, és ti is hozzászóltatok a balul elsült utazáshoz. Te gyors járat, újra repül a Concorde. Igen, csodás, csodás nap volt a tegnapi. Na jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Balázsék a Rádió Egyen. 6 perc van, pontosan 10 óra hívjuk a naphallgatóját. Hívjuk? Nem hívjuk, de hívjuk. Hívjuk már is, és aztán elbocsúzunk. Mi a következő utazásod, hova készült? Jani, Feri, Bali mikor lesz újra? Csak hétfőn? Kérdezi benne. Igen, tessék megtenni a tippeket, ott leszek a hétfőn a kitelepülésen. 4-1-hez, hogy nem. Ki az, aki tart? Hívjuk a naphallgatóját már is. Ha mondja, hogy Balázsék, akkor kapja az ajándékcsomagot. Nem fogja mondani, váratlanul éri. Nem. Na, hát mert ugye azt hittem. Balázsék! Ó, az utolsó pillanatban, bár húztanak volna le. Hello! Nem hitted el, mi azt hittem, egy New Yorkban van. Nem hitted el, egy New York volt. De jó, hogy felvetted már Balázsnak. A New Yorki kitelepülés. Igen. Már mennyi akart kimenni egyébként, hogy futni a Central Parkban, mert készül a következő triatlon versenyre. Az biztos, igen. Lajon, nagyon jó esemest írtál nekünk. Ugye Gabi is a vendégünk volt, nem őt tettük a Best of a Bio Gabi. Megvettem az asszonynak az elmentes övezetet. Megváltozott az életünk. Rohadjatok meg! Üdv, Laja! Ez volt az SMS. Tényleg ekkora a baj? Asszony, rád az egészséges táplálkozásra? Rád már korábban. Aha. Szeretjük ezt, jó ez, csak lehet, hogy most ez csak egy ennénk valami rendeset. Csak ennél valami jobbat. Igen. Jó, Valaja, te vagy a naphallgatója. Mondtad, hogy Balázsik az utolsó pillanat, úgyhogy van egy Rádió 1-es ajándékcsomagod, jó? Király, köszönöm. Küldjük neked, köszi, hogy minket hallgatsz. Köszi, hello. Gyerekek, holnap Jani Feri biztos, én majd még meglátom. A New Yorkból azért nem könnyű bejönni erre a 4 órára. A kiszámíthatatlanság mindig izgalmas, ki tudja, leszek-e holnap, magam sem tudom, merre sodol a történelmi forgószél, de terveim szerint megérkezem, 6 óra körül. De hát az majdnem 24 óra nálunk, zajlik az élet, ki tudja, mi lesz. Viszont Pécs, Sopron, Székesfehérvár, Reger, Debrecen, ezek a turné helyszínei, ez fontos. Jó, jövő héten találkozunk mindenkivel, remélhetőleg. Mi ott leszünk. Most mész az vagy előbb tenisz? Már csak azért, mert egy jó tanács, ugye, 8 napon belül gyógyulj. Kerülök még egyet. 4 perc, a pontosan 10 óra jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsék! Csak a Rádió Egyen!